أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سورة البقرة کی سلور حصے و سلور دعوی بھی اول حصہ و رشفق نبی آیات پوری پر اثبات دا توحید کی اور دے کے طول سلور بابو نو اول باب دے وشتم آیات پوری شل آیتو نو اور دے کے بیان دا درے اڑال وشو بطور تمہید اور بے دیا یو الناس عبدونا دویم باب شروع شو پاگی که مسئله را توحید و او پاگی با نشفاق دلائل عقلیه ذکر شو او بے اثبات در رسالت و تخویف و بشارت او جواب در شبهه و او بے رکیه پتک پورون و نروس تو بیان در سلور و نعمتو نو اول نعمت چلاوی نشن مشتک لی دویم د ځمکې آر سم ستاسو د پیدې لپاره پیدا کړي او دریم ستاسو د نیکه عزت مې وکړو او څلورم د هغه نه خطایي وشو هغه مې ورته معاف کړله. نو د دې کې هغه دریم نعمت شروع وقلنا یا آدم اسکن انت دا مغه نعمتونه دي په آدم علیه الصلاة والسلام باندې. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پای باندې الله ډیر نعمتونه کړی لکه یو نعمت دا چې دا هغه قدر او احترام وشو ټول ملائکو هغه ته سجده وکړه او بیا بل نعمت په جنت کې اوسیدل او دارنګه جنت کې هر قسمه پراخي د مکان او خراسکا باره کې په هغه باندې او بے دیات کی وقلنا یا آدم اسکن دیات کی دو اوامر او یو نهی را یو امر سے اسکن انتا دویم امر وکولا منها او یو نهی ذکر کی ولا تقربا نایات کی دو اوامر دی او یو نهی را بے دیجا کی یو اختلاف دی چه دا جنت کم جنتو چې آدم علیه السلام ته الله امر کوي چې دې جنت کې اوسېږه. نو دې کې مختلف اقوال دي خو صحیح ده چې دا هغه مشهور جنت دی چې کوم دار الثواب دی ځکه الجنه کې الفلام عهدي دي او معهود د مسلمانانو په نیز باندې دغه مشهور جنت دی چې کوم دار الثواب دی. دغرنګې کم نعمتونه چې سورت طه کې ذکر شوې دي یو سل اتلسم او نولسم کې نا په دې مشهور جنت کې دي. هلته اتلسم آیات کې وایي چې یو سل اتلسم کې ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا وانک لا تجمع فیها ولا تغوها. دلته به لوږه نه وي بربنډېدل به نه وي دارنګ تنده بنې غرمه بنې. نو دغه صفات دغه مشهور جنت دي چې کوم دار الثواب دی د دې وجې نه غوره داره چې دغه مشهور جنت دی. بل لا تا یو کلام منها رغدن دې کې یو نقطه ده چې ګوري اوس کون کې خطاب آدم علیه الصلاة والسلام ته وشو او وزوجک بیبی فی عتب کړل ده او دلته وکونا کې دوړ ته چیرې شریخ خطاب کوي دوړ ته خطاب کوي. نو د دې وجه داره چې په اوسېدلو کې زنانه د خاوند تابع خاوند چېرته اوسېږي هلته به زنانه هم اوسېږي. نو ځکه وزوجو کې په دې اسکون باندې عتب کو او په خوراک کې زنانه د خاوند تابع نه ده ځکه خوراک ته هر یو ځان نه مستقل محتاج دی. نو وکولا که دوار تا شریخ خطاب وکو شریخ امری وکو او بیر لا ذکر کئی چه هست و شیطو ما کوم دی کې چې ساسي خوخی، یعنی مقصد دار په دې کې وسعت د مکان ته اشاره ده، چې جنت کې هر ځای کې تاسو اوسېدلی شئ. او به وی ولا تقرب، منی چې کېږئ دی ونې ته، د قربان نه مراد څه دی؟ خوراک. د دې ونې نه چې دی خوراک مه کوئ، خو داسې نه وي چې دې ونې نه خوراک مه کوئ، بلکې دې ونې ته نږدې کېږئ مه. دا ولې؟ دا مبالغه ده په نهي کې. کله یو سړی یو شي ته نږدې کېږي، د ګناه یو شی، د ګناه ځای، نو بیا ورو ورو په ګناه کې چې دی اخته کېږي، ګناه کې واقع کېږي. ځکه حدیث کې دا راځي: من یرا حول الحما یوشک یقع فی، سړی چې د چراګانو چاپېره سریږي نو نږدې ده چې په هغه کې واقع شي. لکه مال دی د وښو خوا ته نږدې سری، نو بیا دغه مال چې دغه وښو ته ورګړېږي، یا د پردي پوله باندې سری، نو بیا کله هغه پټي ته ورګړېږي. نو دا نه یي ګناه ته چې کله انسان نږدې کېده، نو کله کله بیا په ګناه کې اخته کېږي. نو ځکه نوي ګناهونو ته نږدې کات مه کوئ. لکه بعضې خلک داسې چې هغه ځینې مثال په طور ډرامې ګوري، فیسبوکونه ګوري، په نېټ باندې چې دی رابطې کوي، نو په هغې باندې خو قسمه قسم تصویرونه راځي، قسمه قسم خبرې پکې راځي، اشتهارونه او دغه رنګې تصویرونه او ګنده رابطې پکې هم راځي. نو بیا کله کله داسې چې دی بیا هم په ده باندې هم اثر وشي. لکه نبی علیه السلام وایي: غنا شي سرودونه، دا پړه کې نفاق زرغونوي. کله یو سړی ډنګ ټکور اوري، نو د ده پړه باندې چې دی اثر وشي، او دی بیا د هغې عادي جوړ شي. نو دارنګې بعضې رابطې یا بعضې شی نه ګنده په کار داره چې هر سړی دا ځینې رابطې نه کوي، او نه هر سړی نېټ کولاوي، او نه هر سړی فیسبوکونه ګوري، ځکه بیا رابطه رابطه دی په دې ګناه کې اخته کېږي. ګناه ته چې د نږدې کت کاوه، نو ګناه کې به اخته کېږي. که د ګناه نه جدا اوسېدې په ډډه باندې، نو د ګناه نه به د الله تعالی حفاظت کوي. د دې وجې نه قرآن کریم دغه ترتیب دی چې ځای په ځای منع د نزدېکت نه کوي. لکه مثلا سورت بنی اسرائیل کې دا راځي 2:24 نمبر آیات کې، هلته هم الله تعالی منع د نزدېکت نه کوي. دوه دېرش آیات کې وایي: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. الله وی منی چې کېږئ زنا ته، یقینا دا د بهایي یو ډېره بده لار ده. نو ګوره هلته الله تعالی څه وایي: نږدې کت مه کوئ بدکارۍ ته. د نږدې کت نه الله تعالی منع کوي. د نږدې کت چې کوم مثال اسباب دي، قتل وغیره، د هغې نه ډډه وکړئ، نو بدکارۍ کې به نه اخته کېږئ. د وروسته 24 کې بیا وایي: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. الله وی منی چې کېږئ مال د یتیم ته، هلته هم داسې نه وایي: یتیم مال مه خورئ، بلکې د یتیم مال ته منی چې کېږئ. دارنګې دا طریقه سورة الانعام کې ذکر کوي 152 کې، هلته هم الله تعالی منع کوي د نږدې کت نه. 152 سورة الانعام: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. الله وی منی چې کېږئ مال د یتیم ته، مګر په هغه طریقه چې هغه ډېره ښه وي. نو هلته هم څه وایي: ولا تقربوا پکې وایي. د دې وجې نه احتیاط داره سړی ده، د دې وجې نه ډېر سلب داسې وو، نیکان خلق چې هغوی به د ډېرو مباحاتو نه هم ځان ساته، چې هسې نه چې په مباحاتو کې ډېره ازادي کوو، نو چې په حرامو کې سړی اخته نه شي. نو دې وجې نه په خبرو اترو کې، په مجلسونو کې، په کارونو کې، په دې ټولو کې ډېره ازادي ښه نه ده. ځکه چې یو ځل دې ازادي شروع کړه، نو بیا ته په ګناه کې اخته کېږي. نو الله تعالی ځکه وایي: ولا تقربا، مه نږدې کېږئ دې ونې ته. او که دې ونې ته نږدې شوئ، نو فتکونه من الظالمین، بیا وروسته وایي. بیا قرآن کې 8 قسمه ونې ذکر شوي. یو قسم دا شجره د ابتلا دې ته شجره د ابتلا وایي، چې الله وایي دې ونې ته مه نږدې کېږئ. او دویم د کیکر ونه ذکر کوي سورت فاتحه 13 کې. دریم د کدو ونه ذکر کوي سورت صافات 1:46 کې. او څلورم د زقوم ونه ذکر کوي سورت صافات 12 کې. او څلورم اغاشنه ونه ذکر کوي سورت یاسین 3 کې. پنځم د زیتون ونه ذکر کوي سورت نور 15 کې. او شپغم شجره خبيثه دا سوره ابراهيم شپږشتم کې او تمغه شجره طيبه سوره ابراهيم سريشتم کې دا څه قسمه ونی قران کریم ذکر کړی دی خو دې ونی ته سوي شجره د ابتلا وته وي چې الله پاره کې پادم علی السلام باندې امتحان کاو الله تعالی ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين په دې نه کې معنا د شر ده د دې مقصد دا دی چې ولا تقرب من دې کېږي دې ونی ته قصدن او که قصدن نږدې شوي نو فتكون من الظالمين تاسو به د ظالمان نه شئ لیکن آدم علیه السلام دې ونی ته قصدن نه دی نږدې شوی نو په دې وجه باندې هغه ظالم نه دی پوه شوی دي لکه وروسته موږ بیان کوو چې دا ونه یې راغلی وو وروسته به بیان راشي چې آدم علیه السلام د دې ونې نه خوراک ولې کړی نو دې بیان وروسته راځي خو قصدن یې خوراک نه دی کړی ولا تقرب مقصد دا دی ونې ته قصدن مه نږدې کېږئ که قصدن نږدې شوی نو تاسو به ظالمانې وئ لیکن آدم علیه السلام قصدن د ون نه خوراک نه دی کړی نو دې وجه ظالم نه دی نو ځکه الله تعالی وایي وقلنا والمن يا آدم يا آدم عليه السلام اسكنوا سيغانتا وزوجك الجنة أنت ولي راولي نهوي كده سوى جوي هذه تنهوي كده سوى شكل عطب اسم زائر وكلا شب جاباني زمير مرفوعة متصلة بان تأكيد بيبشا سلكي زمير منفصل باني نو اسكن كي عطب انتاو فاغي باني وزوجك عطب شو بتأكيد بزمير منفصل فر انتا باني وشو اوس کو نسیگان تا توجه جو کل جنت و بیست سب جنت کی و کلا خریتا سی دوار دین را غدن پریمانا حیث و شیط ما کم نیسا دوار خوشی ولا تقربا او من جی که هادی شجر سادی ونی تا و تکونا کنی جیشوی قصدن نشی بتا دی زالیمانونا فازل لهم الشیطان و انها پا اخرجهما مما ما کانا فی فدیاد که سبب د عقل ذکر کوي چې آدم علیه السلام د ونه خوراک وکړ دې سبب سو هغه وسوسه د شیطان وه فازلهما دې جنت نه مراد وسوسه ده او بیر دې خوراک اثر سو نو فاخرجهما دې جنت نه راووتل او بیا چې کله بیا دې ته امر وشو د کوزېدلو او بیا په ځمکه د اوسېدو طریقه د دې لپاره بیانوي فازلهما الشیطان او خیول د دوړ شیطان یعنې مقصد دا شیطان دی ته وسوسه وغورځوله آدم علیه السلام د جنت نه راووت دا ولې د دې وجه سوه څه دې سبب دا د ونې خوراک وکړو او د ونې دې خوراک ولې وکړو شیطانو ته وسوسه وغورځوله د دې بیان کوي او بیا په ازلهما دا دلیل دې باندې چې د انبیاء علیهم السلام په بعد کارونو باندې چې کوم خلاف الامر کاری او دا غینا سهون بغیر د قصد نه صادر شي نو هغه سوې ذلت ویلې کی او د ذلت اطلاق کېدای شي لکه مثال د ذلت مثال ذلت اصل کې خویدلو ته وایي یو سړی په لار په خټو چقړو کې روانې را خوی شي نو دې ته څه وایي ذلت وایي وګورئ را خویدو کېدلو کې دا طریقه یي چې سړی بیا فوري پورته کېږي په خټو چقړو کې پرېوځي نه بلکې پورته کېږي نو دارنګې کله کله د انبیا علیهم السلام نه بعضې کارونه غیر قصدن وشي نو هغې ته بیا څه وایي ذلت وایي ذلت د انبیاو لکه یو سړی په خټو کې قصدن ځان نه راڅی بې اختیاره په دې خټو کې رالویږي او بیا دا خټ نه فوري پورته کېږي نو دارنګه انبیا علیهم السلام قصدن داسې غلطي نه کوي خو کله کله بغیر د قصد او د ارادې نه د هغې نه ځینې کارونه صادر شي نو هغې ته بیا څه وایي ذلت ورته وایي لکه فازلهما الشیطان دلته ازل لټکې رالی او بیا آدم علیه السلام ته چې وسوسه وغورځوله نو آدم علیه السلام په دې وسوسه ولې عمل وکړو آدم علیه السلام دې ونې نه ولې خوراک وکړو نو د دې علما یو وجه دا بیانوي چې یو خو د آدم علیه السلام نه خبره یې رشو وه، دا نهی تېره شو وه. لکه سورت فاحا کې راځي 115 کې چې آدم علیه السلام نه خبره یې رشو وه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله من وعده کړی آدم علیه السلام سره مخکې په نسیا دغه نه هېر وشو، ګوره په نسیا دغه نه خبره هېره شو. ولم نجد له عزما، آدم علیه السلام قصدن دا کار نه و کړی. نو یو دا چې الله وي نسیان پرې راغلی، خبره تېره شو. دویم، آدم علیه السلام دا کار قصدن نه و کړی. نو یو وجه خدا وه چې آدم علیه السلام د دې ونې نه ولې خوراک وکړو، شیطان ولې دوکه کو. نو د دې خوراک او دوکه کېدو بنیادي وجه هغه څه نسیان و چې کومه د قرآن نه معلومیږي. دویمه وجه مفسرینو لیکلی، لکه تسهیل دا وجه لیکلی، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا وجه لیکلی چې دوی آدم علیه السلام ته قسمونه وکړه. د آدم علیه السلام دا ګمان و چې کېدی شي په الله څوک داسې په دروغ او په ناروا قسم نه کوي. سورت عراب کې راځي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، کلک قسمونه یې ورته وکړه چې ستاسو ډېر غټ خیر خواه یم. آدم علیه السلام پرې دوکه شو، ځکه نیکان خلک خو ساده وي، هغې دا ګومان لیکن څوک ور دروغ نه وایي یا څوک به په ناروا باندې داسې دونه غټ قسمونه نه کوي. دویمه وجه دا وه چې آدم علیه السلام په هغې باندې دا ګومان راغلی چې داسې په ناروا به څوک قسم نه کوي، په دې وجه هغه دېونه خوراک وکړو. دریمه وجه ځینې علماو دا ذکر کړی چې د آدم علیه السلام نه اجتهادي خطایی راغلې وه، ځکه آدم علیه السلام د دې ونې د نوع نه منع شوی و، او د هغه ګمان دا و چې ګنې زه د خاص معینې ونې نه منع شوی یم. لکه یو سړي ته وویل دې توت نه به خوراک نه کوي، نو د هغه ګمان دا دی ګنې چې دا خاص بوټی راته یاد کړو چې دې نه به خوراک نه کوي. او ستا مقصد څه هغه نوع دغه وي چې دغه توت ونه که دایي که بل ځای کې دې نه به خوراک نه کوي. نو دغرنګې آدم علیه السلام دا ګمان و چې ګنې زه دې معینې ون نه منع شوی یم، حالانکه ډېر دې معینې نه نه و بلکې دا نوع نه منع شوی و چې دا قسمونه چې هر ځای کې د دې نه به ته خوراک نه کوي. نو د هغه نه اجتهادي خطایي وشوه. نو دا درې پورې وجې علماو د دې بیان کړي دي. بیا دې ده کې یو بل سوال دادی چې ابلیس خو د جنت نه راایستلی شوی و، نو آدم علیه السلام یې بیا څنګه دوکه کړو، څنګه جنت ته لاړی؟ آدم علیه السلام ته په جنت کې وسوسه څنګه وغورځوله؟ د دې کې علماو ډېرې وجهې بیان کړي دي، خو ښه وجه دا ده چې د ده دا وسوسه چې وه دا د وتلو په وخت کې وه. چې کله دی د جنت نه راووت، نو دغه ټیم کې دې ون نه ده ته وسوسه وغورځوله د راوتلو په ټیم کې. خو دې ځای کې دا وقاسمهما سورت دغه کې راځي اعراب کې، او دا قسمونه چې مخامخ دي نو داسې معلومیږي چې د آدم علیه السلام ته مخامخ دا وسوسه غورځولې او دا خبرې ته مخامخ کړي دي. نو ګوري چې مخامخ یې کوي، نو بېرته خدای جنت ته نه دی داخل شوی او نه داخلېدی شو. نو دا یې د رخصتېدو د وتلو په ټایم کې چې دی دا وسوسه غورځولې ده. او پنبه شیخ رحمه الله بوجودی مثال بیاناو، شاپور شیخ دا خبره کوله چې کله مثال یو طالبی دغه نه بی اصولی او غلطی وشي مدرسه کې، موږ هغه په بی اصولی باندې مدرسې نه وباسو. نه هغوی طالبانو ته وایي چې زه خو ځمه بستره چې کله وتړي، خو دا سره معتزلي دی، ګوره احتیاط به کوئ. لکه مخکې د هغې باره کې دا خبره هم ډېره مشهوره شوې وه، پنجپیر شیخ باره کې وړې خبرې کړي، پنډه شیخ باره کې چې دا معتزلي دی، پلانې دی. نو دغرنګې ابلیس ته وتلو ټیم کې دا وسوسه غورځولې ده آدم علیه السلام ته، چې کله د جنت نه دی وځي او بستره ګول کوي، نو دغه ټیم کې آدم علیه السلام ته قسمونه کړي دي. لکه وقاسمهما، دا قسمونه چې دا مخامخ کېږي، د جدا نه څوک چاته قسمونه نه خوري، بلکې چې نږدې خبرې ورسره کوي نو هغه وخت کې قسمونه کولی کېږي. نو دې وجه نه غوره توجیه داسې معلومیږي چې دا وسوسه چې دا د وتلو په ټیم کې وه. نورې وجې هم دا ذکر کوي چې دا بیرته داخل شوی او دا په آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها باندې یو ابتلا وه. یا نورې وجې هم ډېرې بیانېږي، خو دغه وجو بیانول ته دونه ضرورت نه یسې، خبره اوږده کېږي او د بعدې خبرو فایده کمه وي. نو ښه توجیه هم دغه ده. په دې وجه آدم علیه السلام په ده باندې دوکه شوی دی چې ده په الله باندې قسمونه کړي. د آدم علیه السلام ګمان دا دی چې رسوک په الله په ناروا قسمونه نه کوي، او دا قسمونه بیا د وتلو ټیم کې د آدم علیه السلام ته کوي. او د دې اثر بیا سو نو په اخرجهما مما کان فیه، د دې وسوسې په وجه دی د دې ونې نه خوراک وکړو، او د خوراک په وجه باندې دی د جنت نه راووتل. او بیا ورته الله تعالی امر کوي وقل نهبتوا بعضکم لبعض عدو. دا خطاب د آدم علیه السلام ته او د هغه بیبي ته او ابلیس ټولو ته دا خطاب دی، ځکه بعضکم لبعض عدو، لکه شیطانان او انسانان د یو بشري دشمنان دي. نو دا وروسته جمله په دې قدنه چې خطاب دی ټولو ته دی، اهبتو کې خطاب درې واړو ته دی، او یا دا چې اهبتو کې خطاب آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها ته دی. خو اهبتو صیغه د جمع چې راوړی نو اولاد مسبح حکمن داخل شوي دي، نو په دې وجه صیغه د جمع راوړې ده. او دا غوره توجیه ده، ځکه ابلیس خود دې نه مخکې شړلی شوی و، مخکې جنت نه ایستلی شوی و. نو اهبتو کې ښه توجیه داره چې دا خطاب دی آدم علیه السلام ته او حوا رضی الله عنها ته، او که ته وایې صیغه د جمع راوړي نو صیغه د جمع په دې وجه باندې ده چې اولاد ورسره حکمان سره داخل دی. لکه سورة طه 133 کې هلته د تثنیې صیغه ده، اهبطوا تثنیه راځي. او سورة اعراف 14 کې هلته اهبط د مفرد لفظ راځي. نو سورة اعراف کې چې اهبط امر دی دا صرف ابلیس ته دی، او سورة طه کې چې تثنیه ده نه کې خطاب آدم و حوا رضی الله عنها ته دی. او دلته اهبطوا چې صیغه د جمع ده، نو دلته خطاب آدم علیه السلام حوا رضی الله عنها او د هغې اولاد پکې هم داخل دی حکمان. او دغه بله توجیه هم کوي چې دا خطاب دی آدم علیه السلام حوا رضی الله عنها او ابلیس درې واړو ته خطاب دی، خو دا مخکنۍ توجیه غوره ده، ځکه چې ابلیس د دې نه مخکې شړلی شوی او ایستلی شوی و. ولكم في الأرض مستقر، مستقر زيادة قراري ومتاون أو بيدر إلى حين تريو واحدة مرقة بوري. المقصد داري دا جون دا بوري جسو استاسو جون ديوي تر مرقة بوري دلتا جون تيرا ولا شي بيدي أخستر يا شي. بيدلتا علماء يوم مسألة كركي دا اسمة الأنبياء بارك چې انبیا معصوم دي که غیر معصوم دي. نو دا مسله اختلافي ده، خو دې کې د اهل سنت او جماعت دوه قول دي. یو قول دا دی چې اکثر اهل سنت او جماعت وایي چې انبیا علیهم السلام معصوم دي د صغائر او کبائر ټولو نه، لکه قرطبي دا وایي چې جمهور فقها مالکیه احناف شوافی داوی چې انهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر اجمعها. انبیا د ټول لوی وړو ګناهونه معصوم دي. یا دا نه شر دی پیغه اکبر د ابو المنتهی کوي ول انبیا كلهم منزهون، منزهون عن الصغائر والكبائر والقبائح، یعنی قبل النبوه وبعدها. دا نه معرف القران جواهر کې دا خبر ذکر کوي چې دا امر باو جمهور دا خبره کوي چې انبیا د ټول لویو وړو ګناهونو معصوم او محفوظ دي. نو بهرحال بعد اهل سنت والجماعت دا قول دی، او دا لږ ډېر شهرت لري دا قول، اګه چې دویم قول د اهل سنت والجماعت نه نقل دی. او بیا دې کې دا شاعره او د ماتوریدي او د نورو ډلو اختلاف هم شته. و بهرحال مشهور قول اهل سنت والجماعت داره چې انبیا علیهم السلام د ټولو ګناهونو نه معصوم دي او پاک دي، هغه لوی دي او که واړه دي او که قبل النبوت دي او که بعد النبوت دي. که ته وایې دلته خو آدم علیه السلام نه ګناه شوې ده، د هغې بیان خو مخکې مونږ وکړو چې آدم علیه السلام که د ون نه خوراک کلری نو دا په ده باندې نسیان راغلی و، او کومه ګناه چې په نسیان سره وي او قصدن نه وي نو هغه ته ګناه نه حسابېږي، ځکه د ګناه لپاره قصد شر دی. یو سړی چې ګناه کوي نو هله پرې ګناهګارېږي چې قصدن یې وکړي، که قصدن نه وي په نسیان سره یا په خطا سره وي په هغې نه ګناهګارېږي. بعضې علماو دا مسله ذکر کړي چې ګناه کې قصد سره شر دی، قصد او ولادت کې شر دی. آدم علیه السلام که دا خطایي ته شوي نو قصدن نه ده شوي او ولادتن نه ده شوي. فازلهما شیطان و پازوش که اونده دوان لر شیطان آن هر دی جنتنا فا اخرجه هما ویسن دا دوار مما دا ها غصه نکانه چه او دا دوار پی پا غی که و قل نه بیتو علمان کوشه باز استاسن و باز نور پار با دشمنانی. یادم علیه السلام دا اولاد ما بین کس راجی دشمنیانی راجی، او که خطاب بسا ابلیس تمشی نو بید انسانان و شیطان نانو من که دشمنی ده. ولكم تاسر في الأرض فزما كي مستقر زين قراري ومتاع أو فايدر إلى حين تري وقت فوري. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. دعتونكي بل نعمة ذكر كي آدم الإسلام بالي بل نعمة داو شاغت الله تلقين لكلماتوك لتوبيه كلميوت الله وخودلي او به دا چې دغه توبه الله تعالی قبوله کړله. فتلقى آدم نه واخست آدم علیه السلام او من ربه په دره خپل نه یو څو کلمې. دا کلمې کومې کلمې وې؟ نو په دې کې د اکثر سلف او صحابه کرامو او تابعینو رای دا ده چې دا هغه کلمې وې چې کوم سورت اعراف کې ذکر شوې دي، درشتون نمبر آیت در سورت عراف. اناو تا دقا کلماتو خودل. قال ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ویل دی دوارو یه رب از من زیاده کرده پا خپل زانونو بانی او کتب خنه و نکی منگ توره هم نکی منگ بانی نخواه مخاشو و منگ توانیانو نا. نگوره دغا کلمه و تالله او خودلی اغی دا کلمه تویل نالله توبه قبول کرده. دا اکثر صحابه کرام و تابعینو رایم دغا ده چه هم دغا کلمه تی مراد دی. او پا تاب علیه الله پا دبانی مربانی وکله. آدم علیه السلام الله تا توبه ویست ده نالله تالله پی رحم وکو او دغا خطایی و تا معاب کله. او به انه هو التواب الرحيم. تواب انا طلب صفات کراج تواب من اغزاد چې بار بار توبه قبلای د بندنه بار بار ګناه کوي او بار بار د ای توبه قبلای نو د تواب به لیکي. او به اوس الرحیم هم ذکر کوي دا د تسلی لپاره چې الله د ځان دی چې توبه هم قبلای او د توبه د قبلېدو سره رحم هم کوي. خو ګورئ دلته آدم علیه السلام ته نسبت د توبې وشو، کوم آیتونه کې چې انبیا علیهم السلام ته نسبت د توبې وشي نو هغه توبه څه یې تعبدلی. انبیا علیهم السلام استغفار هم وایي توبه هم وباسي. خو ګورئ استغفار کله څه یې تعبدلی، کله سړي نه ګناه وشي استغفار وایي الله ته توبه وباسي، او کله ګناه نه شوي خو تعبدن او د اظهار د بندګۍ په خاطر خلک استغفار هم وایي توبه هم الله ته وباسي. د دې ډېر مثال نه راځي، لکه مثلا سورت عراف یو سل درې څلوېښت هم کې راځي، یو سل درې څلوېښت هم فلما فاق على سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عليه السلام وي موسى عليه السلام باندې بيوشي رانه د غره خواته چې کله په هوش کې رانه موسى عليه السلام وي سبحانك پاکي د تا تبت إليك الله زما توبه ده تاته. ګوره دغه ځای کې موسى عليه السلام الله ته توبه وباسي. موسى عليه السلام خو څو ګناه نه ده کړې، خو دا توبه ولې وباسي؟ دا تعبدن ده، پوه شوې؟ پي ځان یې خپل عجز ښکاره کوي الله تعالی ته. نو کله کله نسبت د توبې انبیاء علیهم السلام ته کېږي، لکه دلته وو چې آدم علیه السلام الله ته توبه وویستله، دغه کلمات یې وویل توبې وویستله. یا سورت عراف کې آدم علیه السلام دا موسی علیه السلام توبه وویستله. او ځان یې کله کله نسبت چرې الله تعالی ته هم کېږي، لکه مثال سورت توبه کې دا راځي یو سل اوولسم کې، هلته نسبت الله تعالی ته شوی دی. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، فتاقيس الله من رباني وكلا فنبي عليه السلام مهاجرين والانصار رباني. نو انت لقد تاب الله نسبت ده توبه چاته وشو الله تعالی ته، جلاله نبی علیہ السلام مهاجرین له سوال توبه قبول کړه. د نبی علیہ السلام حکم ګناه په دغه ځای کې نه ده شوی، خو دا کوم ځای کې چې توبه راشي د انبیاو په باره کې، نو دغه توبه یا دغه استغفار چې د تعبد دی، بل دا چې په توبه او استغفار باندې الله تعالی د بندګانو درجه او مرتبه اوچتوي، نو د دې لپاره چې الله تعالی د هغوی درجه او مرتبه پورته کړي. یو سړی به معصوم وي، گناہ و خطائی بتی نہیں شوی، خدا استغفار و دیر پار چل اللہ درجے بلندی کی، اللہ تا توبہ و باسی دیر پار چل اللہ تعالی درجے بلندی کی. او دا دین دام معلومی گی چی توبہ و استغفار تا ارسو زورت داری، ارس سلے توبہ و استغفار تا سلے محتاج داری. او دا توبہ و استغفار دیر پیدی دی، خو یو پیدی داگر چل دیر من اللہ دا بندہ درجے پورتا کئی. نو دلته آدم علیه السلام د توبې ذکر راغلی، او د الله په صفت کې تواب راغلی، خو تائب د الله تعالی په صفت کې نه دی نقل. د دې وجې نه په الله تعالی د تواب اطلاق کېږي، خو د تائب اطلاق پرې نه کېږي. فتلقى آدم پس واخیست آدم علیه السلام د خپل رب نه کلمات، یو څو کلمې آدم علیه السلام د الله نه یو څو کلمې زده کړې. فتاب عليه الله مهرباني وکړه دباني، انه یقینا د الله پاک هو التواب الرحیم، د الله توبه قبلونکی او مهربان دی. قلنا اهبطوا منها جميعا، مخکې امر شو وقلنا اهبطوا، او بیا سوی قلنا اهبطوا، دا تکرار ولې کوي؟ نو د دې تکرار خو مفسرین ځان نه وجه بیانوي، خو موږ ورته اصولو کې څه ویلي وو؟ فکرمو دیتاو اعاده د بعد احد وی اعاده د بو یو شی ذکر شی لاغی سه متعلقه ذکر شی منځ کې فاصله راشی، د فاصلې د وجه نه بیا مکرر شی. نو مخکې قل نهبتو بیا د هغوی سه متعلقات یې ذکر کړه، چې بعضوکم و لکم فی الارض متاع، دا خبرې ذکر شوې منځ کې فاصله راغله. نو قل نهبطوا بیا مکرر کو، نو دغه عدد بعد احد ده، او دا یو اصطلاح ده د قرآن کریم په اصطلاحاتو کې. نور مفسرین نورې وجې ذکر کوي چې دا تکرار ولې شو. څوک وایي دا تاکید دپاره دی، څوک وایي اول ځل له کوزېدلو د جنت نه اسمانونو ته، او دویم ځل د اسمان نه ځمکې ته دي، نو ځکه دا دوه ځل امر شوی دی. فإما يأتينكم مني هدى، هدى مراد پیغمبر دی، او هدى مراد کتاب دی، او په من تبع هدايا، هدايا دا اسم ظاهر دی، دلته شوی په کارو په من تبعه، چا چې د هدایت تابعداري وکړه. خو د ضمیر په ځای هدايا اسم ظاهر ذکر کو، په دې کې اشاره ده عظمت شان د هدایت ته، چې دا هدایت معمولي مه ګڼئ، دا لوی هدایت دی، ځکه دا د الله طرف نه دی. مثلا د الله پیغمبر دی، د الله کتاب دی، نو دغه کتاب دغه پیغمبر معمولی مګڼئ، ځکه دغه پیغمبر الله را لېږلی، دغه کتاب الله را لېږلی. او بیا پلا خوف علیهم ولا حزنون، خوف او حزن کې دا فرق دی. خوف د راتلونکي سره تعلق لري، په آینده کې به یېره دی، او حزن د تېر شوي سره تعلق لري چې تېر شوي کار نو به دی غمجن دی. نو قلنا ویل منګه اکو شی د دې نه ټول که دا شتاستا زما د طرف نه هدایت، هدایت سره پیغمبر یا کتاب، پس شاید تابعداري وکړه زما د هدایت نه به یېره دی باندې نو به دی غمجني. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، په دې آیت کې تخویف او اخروی ذکر کوي. او کفروا وکذبوا د کفر تعلق لړ سي، او د کذبوا تعلق لا د ژبې سره. کفروا په زړه کې انکار وکي، او کذبوا په ژبه باندې سوکي تکذیب وکي. او بآیاتنا په دې کې د کفروا کذبوا دواړو تنازع ده، دې ته تنازع ده فعلا. کسان چې کفر وکړي او تکذیب وکړي زموږ د آیاتونو، نو دا کسان خاوندان د اوړي دی، د اور کې همیشه وي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، د دې پورې هغه دویم باب ختم شو، دا اوس دریم باب شروع کیږي. او دریم باب کې خطاب خاص دی، وروسته د خطاب عام ده. په دې کې درې خباستونه د یهودو ذکر کوي: تحریف، کتمان حق او ترک عمل. یهودو کې دا درې نقصان دو: تحریف، کتمان حق او ترک عمل. نور خباستونه روسم راځي، خو دې باب کې دا درې ذکر کوي. او دې مقابل کې د مؤمنانو درې صفات ذکر کوي: صبر، صلات، ایمان بالآخرت. نو بهرحال دا خو در دریم باب اجمالی خلاصه شو. خودی ته سوی خطاب خاص وی، دا خطاب خاص یا روسو در خطاب عام نه، یعنی مخ که عام خطاب کلیو. عام خطاب چرتو پی کرمو، یا ایوه الناس شعبدو که عام خطابو، او یا بنی اسرائیل اسکورو که خطاب در صرف چا تا بنی اسرائیلو تا یهودو تا، و دیتا خطاب خاص وی روسو در خطاب عام نه. او دې کې درې خباستونه د یهودو ذکر کوي. بل دې کې نه اوامر او پنځه نواهی ذکر کوي دې خطاب کې. نه اوامر، پنځه نواهی ذکر کوي چې دا وکړئ او دا مه کوئ. او په دې سره چې بني اسرائیلو ته کوم خطاب کیږي، نو دې خطاب کې دوه قسمه خبرې بیانېږي. یو نعمتونه بیانیږي، الله بن اسرائیل ته وایي چې ما درسره ډېر احسانات کړي، نعمتونه مې کړي، نو تاسې هم ښه وکړئ، راشئ د دې نبي دعوت ومنئ. او دویم د بن اسرائیلو خباستونه بیانیږي، دا عربو ته الله تنبیه ورکوي چې ګورئ دا یهود او نصارا دونه قابل تقلید خلق نه دی، څنګه چې تاسو په دوی پسې روانې وئ. ځکه یهود چې و د دوی به تقلید ډېر کېده، ډېر خلک دی مقلدین وو، د دې خبرې ته به یې غوږی خوره، خبره به یې له عمل کاو. الله تعالی ورته وایي چې ګور دا یهود دومره د دې قابل نه دي کوم تقلید چې تاسې کوئ، ځکه دې کې خو دا خباستونه دي او دا نه نقصانونه پکې دي. نو بهرحال د دې یهودو سره چې کوم بحث کېږي، نو دې کې غټې خبرې دوه بیانېږي. یو په دې باندې الله خپل نعمتونه ذکر کوي: اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. روس بیا وی اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، دغه وسویخ کی و ان نجیناکم من آل فرعون، فرعون نمی بچلی و اسفرخنا بکم البحر، دریا کی بلاری درکلی. اسی دا نعمتون طول بینی گی دی بانی، دا نعمتون اولی بینی دار ترغیب دا پارا چه گوی اللہ ایمار بانی دون نعمتون دی، دون احسانات می ریسا، نراش شیطاسم دلی نبی دا دعوت اومنی. او دوی منگو لدی خباستون بینی گی، دا خباستونه ولی بانی خلکو ته ښکاره کوي چې دا ګنده خلک دی، دومره قابل تقلید خلک نه دی چې تاسو دوی پسې روانې وي، د دوی هرې خبرې ته غوږ دی. او بیا جواهر القرآن کې وایي چې د هجرت نه مخکې اولنۍ سورت، سورت بقره نازله شوه، دا هجرت نه وروسته چې کله نبی علیه السلام مدینې طیبې ته هجرت وکړو، نو اولنۍ سوره سوره بقره وه. په دغه وخت کې په مدینه طیبه کې د یهودو ډېره غټه آبادیانې وې، او بل د یهودو کې لوی لوی نوابان، لوی لوی علما او لوی لوی پیران په دې کې پکې وو، او عوام او مشرکین د هغې ډېر معتقدین وو، د هغې به ډېر احترام کاوه. نو که چېرې د یهودو اصلاح شوی نو د دوی د وجې نه د ډېرو خلکو اصلاح هم کېدله، ځکه د دوی اعتماد ډېرو خلکو کې. نو په دې وجه باندې قرآن کریم ځای په ځای د یهودو ته خطابات کوي د هغې د اصلاح په خاطر. که چېرې د دې یهودو اصلاح وشي نو دوی په وجه به نور هم د ډېرو خلکو اصلاح وشي، نو په دې خاطر د یهودو سره ځای په ځای باندې خطاب کوي. الله تعالی ورته وایي یا بني اسرائیل اذکروا، دا ندا قرآن کې څلور کاله تر راځي، سورت بقره کې درې ځله راځي، دلته ذکر کوي، وروسته بیا ذکر کوي، اووه څلوېښتم کې، بیا یو سل دوهویشتم کې بیا ذکر کوي، درې ځله دي سورت بقره کې دا لفظ راځي، یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي، دا لفظ. او څلورم سورت طه یم کې راځي، او د عیسی علیه السلام یو خطاب په سورت مائده دوه اویا کې او سورت صف شپږم کې راځي، یا بني اسرائیل انی رسول الله الیکم، دا بیان کې مداله په راځي. او د حرف ندا نه بغیر صرف بني اسرائیل اووه دېرش کاله ته په قرآن کې راځي، او بیا لفظ د اسرائیل دوه کاله ته راځي. نو یو یا بني اسرائیل د حرف ندا سره، دویم بنی اسرائیل بغیر د حرف ندا نه، او دریم صرف اسرائیل نه، په دې درې طریقو دا لفظ په قرآن کې استعمال شوی دی. اسرائیل معنی د عبدالله، اسر عبدته وی ایل الله ته، نو څه معنی عبدالله؟ یا بنی اسرائیل ای اولاده د یعقوب علیه السلام، دا د یعقوب علیه السلام اسم صفتی دی، لقب دی، دا خپل نوم سره یعقوب، خو اسرائیل دغه لقب دی. نو یا بن اسرائیل معنا داره چې اولاده د یعقوب علیه السلام، او په دې کې دې ته هم اشاره ده چې ګورې ستاسې نیکه چې و دا څه و، عبدالله و، الله تعالی بندګي کوله، نو تاسې هم د الله تعالی بندګي وکړئ. او اوس کورو نعمت یاد کړئ، زما نعمتونه څه معنا؟ زما د نعمتونو شکر ادا کړئ. ذکر په ډېرو معنو سره راځي، خو دلته د ذکر نه مراد څه شکر ادا کول دي. الله وایي زما د نعمتونو شکریا ادا کوي، او نعمتي وایي دا اضافت د نعمت الله ځان ته کوي، یعنی ما باندې دومره نعمتونه کړي چې غټ غټ نعمتونه دي، هغه نعمتونه واړه مه ګڼئ، نو ځکه د نعمت اضافت الله خپل ځان ته کوي. او بیا ورته وایي اوفو بعهدي، زما په وعدو پوروالی وکړئ، چې کومې وعدې د الله خصې د وعدو پاسداري وکړي. او وعدې کومې کومې وعدې دي؟ نو هغه ډېرې وعدې دي، ځای پرې قرآن بیان کړي، لکه دې سورت بقره کې نږدې درې شپېته کې الله ذکر کوي چې دین الله وعدې اخیستې وي. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، دغه آیت کې الله ما د نه وعدې واخیستلې، دلته د وعدو ذکر دی. بیا درې اتیا څلور اتیا کې دا وعدې ذکر کوي، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، بیا وروسته وایي وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، دغه آیتونو کې ډېرې وعدې دي. د الله بندګي کوئ، د مور او پلار احسان کوئ، خلکو ته ښه خبره کوئ، د مونځ زکات پابندي کوئ، یو بل موج نه یو بل کورونه مو باسي، دغه وعده دغه سورتونه کې آیتونه کې به ذکر کوي. دا نه یې ردی دا وعده سورته ال عمران کې ذکر شوی دی، یو اتیا نمبر د سورته ال عمران کې وایي، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، التم ندی وعدو او د عهود ذکر راغلی، د د وعدو بیان دی. بیا یو سل واتیا د سورۃ العمران کې بیا ذکر کوي، دغه هو ذکر کوي، ولقد الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله تی وعده خصوا چې الله کتاب به خلکو ته بیانوي، دغه وعده ده. دارنګه سورۃ مائده دولسم کې دا وعده ذکر کوي چې الله دینا وعده خصوي وي. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه. فنزو وعدي ذكر كي دغلتا يودا شر مانزفا بندي بكوي، دويم زكات باور كوي، دريم بامنتم برسولي دا انبياء با ايمان ناوري، بل وعزرتم دا انبياء عزت بكوي، او بل واقرستم الله دا الله پنم بورك لكوي. فنزو وعدي سورة مائدة كي ذكر شوي لدينا. بلا وعدا سورة عراب يوصل دواوية كي ذكر كي شد دين اللہ تعالى دا وعدية خستوي يوصل دواوية. وإن تقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. لتوراة باركة الله وعدا خستوا أو بيروس يدخل ربك من بني آدم من ظهورهم. وګور دا ټول عهود زی په قرآن بیان کړي، سورت بقره کې، آل عمران، مائده کې، او دارنګي سورت اعراف کې چې دې وعدو پاسداري وکړي. نو او په بعهدکم الله وی بستاسو وعدو پاداري وکړم، وعده سره عبد الله بن عباس نو جنت ته هم داخل کړم، الله هم جنتونه بالله درکي. او به و ایا یفرهبون الله خاص زمانه وی ریگی. نو یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی نعمتون زما انعمت علیکم چما کریو پتا سبانی واو پو پروانی و کئی بیاهدی پوادو زما بانی او فی زب پروانی و کم بیاهدی کم پوادو ستا سبانی و ایا یا فرحبون خاص زمانه وی ریگی. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. بدأتون كي نور دو أوامر دو نواهي ذكر كي چن لو إيمان راوري پا كتاب چه مارا لگره قرآن كريم باني إيمان راوري دو قرآن كريم دير حقون دي وولنه حق پا دي باني إيمان راوري لدي چه داد النطلاء كتاب دي النطلاء را لگره د جبرئیل امین په واسطه باندې په نبی رسول الله سلام باندې. او د قران صفات کې ذکر کوي مصدقا لما معكم، قران کریم دا کتابونه تصدیق کوي چې کوم تاسو سره دي، د تورات او انجیل تصدیق کوي. تصدیق څنګه کوي؟ یعنی قران وایي چې دا دوه حق کتابونه دي، تورات او انجیل الله را لېږلي او د الله طرف نه دي. او دویم تصدیق په دې طریقه باندې کوي چې تورات کې کومه مسله وه هغه مسله قرآن هم بیانوي، لکه مثلا د تورات مسله سورة بني اسرائیل کې ذکر کوي دوه نمبر آیات کې چې تورات کې دا مسله وه چې ان تتخذ من دوني وکیلا من سی ما سوا زمانه بل زموار. تورات کې مسله دا وه چې د الله تعالی نه ماسوا بل وکیل بل ذموار نشته، او قرآن هم بیني دغه مسله ذکر کوي. سورة مزمل نهم آیات نهشتمه پاره ده. سورة مزمل نهم آیات رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا فاتخذه وكيلا ونی سنه نرجی موار. نګوره تورات کې سویلو چې ان لا تتخذوا من دوني وکیلا، عدل تسوی قران کې فتخذوا وکیلا. نو یو مسله دواړو کې بیان دی چې د الله نه ماسو بل زموار او بل کارساز حاجت روا نشته. دواړو کې دا یو مسله ده. او بل ولا تكون اول كافر به مکی گئی اول کفر کون کی بدے بانی یہود توئی ندی جے کہ یز بس سوال لري یو سوال دا پیدا کیږي چې دلته وی اول کفر مکه وین اول کفر خو یهود نو کړی زین خو اول کفر مشرکین وکړو مکی معزمین مشرکین اول کفر کړو دیتہ څنګه و چې مکی اول کفر کوونی نو دلته دینه جواب دسی کوي چې ولا تکون مست اول کافر مکی پشان دا اول کفر کوون کې دی باندې یعنی مقصد دار تاسی نو مشکی نو شان کفر مکوی اخو جاہلان نا پویو تاسو پویوی او ملیانی وی نو تاسی ولی کفر کوی من مثل اول کافرین بی یا بلا توجیه دس پی اول کافرین من اهل الكتاب تا کتابیانو که اول کفر تاسی مکوی کتابیان نورم دیرو و دیتا وی چه تاسو دی کفر که زان مسر کوی بیدینی که زان مسر کوی یو سوال او جواب دغه دی دویم سوال دی ځای کې داسې دی چې دلته اول کفر مه کوئ نو اول کفر ناروا شو نو دویم او درېیم ځل کې به ګنې کفر روای یعنی که یو سړی په اول کې کفر ونه کړي او وروسته کفر وکړي نو دا وروسته کفر به ګنې روای دا سوال پیدا کېږي نو د دې نه جواب دا دی چې ګورئ د دې مقصد دا نه دی چې اول کفر کوئ اول کفر ګنې ناروا دی وروسته ګنې کفر روا دی او یا وروسته کفر کول جایز دی ځکه دا قاعده ده چې کله په یو شي تصریح وشي نو هغه دلالت په نفي د معدا نه کوي د ماسیوا په نفي باندې دلالت نه کوي ځکه الله تعالی ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا د دې مقصد دا نه دی ګنې چې په آیتونو باندې لږې روپۍ اخیستل ناروا دي او ډېر روپۍ اخیستل پې سري روا دي دا مقصد نه دی نو دلته مقصد دا دی دلته دا مقصد نه دی ګنې چې اول کفر ناروا دی وروسته کفر بیا څه دی روا دی ولا تکونو مکی اول کافرین په شان د اول کفر کوونکي د کتاب یا اول کافرین اول کفر کوونکي د اهلي کتابونه او بل الله ورته وایي ولا تشترو بآیاتي مه اخلئ زما په ایتونو باندې دا دنیا لګه سمنن قلیل دا مقصد نگن چې لږې روپۍ پې ناروا دي او ډېر روپۍ پې اخیستل روا دي بلکې ټوله دنیا د الله په نی باندې سره لږه ده او کمه ده سمنن قلیله دا د دنیا نه تعبیر دی ځکه ټوله دنیا د الله په نی باندې ډېره کمه ده ډېره ذل او سپکه ده نو په دې وجه تاسو وایئ سمنې قلیل ورته وایي او بآیاتي دا بې په آیتونو داخله کړي ځکه دا قانون دی چې با په سمن داخلیږي او سمن دا غیر مخصوري لکه مثال سړی بیا کوي اخیستل خرڅول کوي نو په بیا کې یو مبیعي یو سمني مخصور مبیعي سمن مخصور نه وي دا سمن خو صرف زیری لکه مثال سړی بازار کې وړه یا چینی اخلي نو مقصود دا وړه او چینی دا روپۍ مقصود نه دی دا روپۍ خو صرف زیری دی وړه او چینو لپاره ده نو دلته هم دا بې په آیتونو داخله کړي څه معنی چې تاسو آیتونه غیر مقصود ګرځولي او دنیا هم څه ګرځولي مقصود ګرځولي په دې وجه دا بای پر آیتونو باندې داخله کړې ده او بیا ولا تشترو بآیاتي کې یو سوال پیدا کېږي چې دینه دا معلومه شوه چې آیتونه او کتاب الله خرڅول ناروا دي لکه د قرآن کریم نسخه سړی خرڅوي نو دې خرڅول به ناروا وي لکه الله تعالی وایي چې ولا تشترو بآیاتي سمنن قلیلا و دین جواب داره چې کتاب الله دا خو کلام الله دی هغه مخلوق نه دی نه مال دی نه اخیستل خرڅولی کیږي او نه دا امکان لري دا کوم چې خلک اخلي خرڅوي تجارت یې کوي نو دا خو دا کاغذ یا د چاپي یا مثال د جلدونو قیمتي پوه شوئ هغه چې دی کلام الله نه دی یعنی یو طرح ته دا کاغذونه دي جلدونه دي قایاګانې دي بل طرح ته دې باندې محنت شوی دی دې لیکل شوی دی چاپې شوی دی نو دا کاغذ یا جلدونه یا محنت دا څه نه دی کلام الله نه دی دا د الله تعالی آیتونه نه دي ځکه چې کوم آیتونه دي او د الله کلام دی نو هغه مال هم نه دی هغه مخلوق هم نه دی او نه د هغې اخستل خرڅول څه لري امکان لري. په دې وجه باندې مفسرین دا قید لګوي چې ولا تشترو بآیاتی بآیاتی څه معنی؟ بتغییر آیاتی یا بکتمان آیاتی یا بتعلیم آیاتی. داسې قید څه ذکر کوي؟ ما اخلی بآیاتی په بدلولو د آیاتونو زما باندې، یعنی تحریف کوي او د خلکو نه پرې روپۍ اخلی. یا بی آیتی سمانا پا کوپر دایتون زما باری، یا بی آیتی پا خودلو دایتون زما باری. دا دنیا لگا ذکر دا تقدیر پا که رواسی دی با اشتراب بی الآیات کولا. نگوری اشتراب بی الآیات یو خدا لیچ سره رشوت آخری. مثال دی با کلا کلا خلقو لا پیسلی کونی، یا خلقو یا مسائل بینول، او د الله په کلام او کتاب کې به تحریف کاغ او پاغی به تی بی ده خلقو نی روپی اخستلی. نو اشتی سمانی قلیل سو دغو چه دیو مثال پا دی بانی روپی اخستلی، یو مقصد داده. نور مقصدو نیم که دیش لکه مثلا دی الله مانا کریو چه تاسو په تعلیم د دین اجرت ناخلی، تاسو به خلکو ته خیراتی او مفت سره تعلیم کوئ، خو دوی به چې خلکو ته د الله کتاب خوده درس و تدریس پرې کاوه نو په هغې به روپۍ اخیستلی. حالانکه الله منع کړي دا یهود چې تاسو به په درس و تدریس باندې روپۍ نه اخلئ. او بیا ګورئ د یهودو به د روپۍ چې اخیستلې د دې مختلفې طریقې وې. کله به داسې کول د نبی علیه السلام په صفتونو او تورات کې، تورات شریف کې د نبی علیه السلام صفتونه و، نو دوی په هغه کې تحریف وکړو. تحریف بیا ولې کا؟ وایي د دې لپاره چې خلک د نبی علیه السلام ونه مني، که دا ومني زموږ مشري او آمدني خرابیږي. دوی په خلکو مشري کوله، یو ویل دا مشري ده نه بیا دا پیغمبر اخلي، او دویم د عوام نه موږ ته ډېر آمدن راځي او آمدن هم خرابیږي. لکه ډېر خلک داسې هغه د مشرۍ په خاطر او د آمدن په خاطر باندې حقې خبرې ته چې دی نه تیارېږي. که زه دا کار وکړم یا دا خبره ومنم زما مشري او آمدن خرابېږي. نو یوه طریقه د دی دا وه چې په تورات کې د نبی علیه السلام کوم صفتونه وو، په هغه صفتونو کې به یې تحریف کاوه چې خلک د نبی علیه السلام باندې یقین را نه شي او دا ونه مني. دویمه طریقه د د دې دام وه چې کله به د یو سړي لپاره فیصله کوله، نو تورات کې به چې د الله کوم حکم وه کې به تحریف وکړو او دغسې نه یې پرې رشوت اخیسته. که بعضې ملیان غلطه فیصله غلط شریعت کوي او د خلکو نه پرې رشوتونه اخلي، نو دا طریقه په یهودو کې وه. درېمه طریقه په یهودو کې دا وه چې دوی په درس و تدریس باندې روپۍ اخیستې. حالانکه الله منع کړي وو چې درسونه به خیراتي کوئ روپۍ به پرې نه اخلئ. څلورمه طریقه د دوی دا وه لکه بعضې خلک چې دین پرېږدي او د دنیا په لالچ باندې څه شي کافر او مرتد شي. لکه زموږ دې زمانه کې هم دا مسله ډېره زیاته وچلېدله. د امریکې ملګرتیا په څه باندې وشوه؟ صرف د دنیا په لالچ باندې، د مشرۍ په خاطر باندې، د نوکرۍ او دارنګې د دنیا د لالچ په خاطر باندې د هغې ملګرتیا وشوه. نو دا د یهودو مرض و. دا ټولې طریقې په یهودو کې موجودې وې. نن سبا هم دا طریقې ټولې دې امت کې شته، په چا کې ټولې په چا کې بعضې دي. څوک مقصد داری د شریعت خلاف کوي د دې لپاره چې آمدني خرابه نه شي او مشري خرابه نه شي. بعضې خلک داسې چې هغه دنیا په لالچ باندې هغه حق خبر او حق موقف چې دی پرېږدي. که موږ دا حق موقف اختیارو نو زموږ مشري او زموږ آمدني چې دی دا متاثره کېږي. نو یهودو په دې طریقه اشترا بالآیات کوله او دا مرض چې څنګه په یهودو کې او نن سبا دې زمانه کې هم دا مرضونه شته دی. بیا ګورئ په طاعت باندې د نیکۍ په کارونو باندې اجر اخیستل روا دي که ناروا دي، د دې مسله کې مختلف صورتونه دي. څه اتفاقي صورتونه دي چې هغې کې اجرت على طاعت ناروا دی، او بعضی اختلافی صورتو دی. اتفاقی صورتونه هغه یو داری مثلا په یو علاقه کې صرف یو عالم یو نور ټول خلق جاهلانی، نو په دغه ټین کې په دې عالم باندې د الله تعالی دین ښودل بیانول دا فرض دي، اجرت اخیستل پرې ناروا دي. کله کله یو عبادت شری باندې فرض عین شي، نو چې عبادت فرض عین وي نو په هغې باندې روپۍ اخیستل څه دي؟ ناروا دي. لکه لمونځ په تا فرض عین دی، ته لمونځ کوې د بل نه پرې روپۍ اخلي، دا روپۍ اخیستل پرې ناروا دي. یا دارنګه یو علاقه کې یو عالم دی، نو په کار داره چې عالم خلکو ته حق بیان کړي او په هغې باندې روپۍ وانخلي. هذا نبيا وشانو نبيا وبيان كده لا أسألكم عليه أجرا. هر نبي خبر القوم تدا خبره كي چه منستان نبي باني مزوري نوارو. نيو قسم دا اتفاقي صورت ده. دوهم اتفاقي صورت داره پا دمونو باني چه مقصد پا كي علاج و ثواب ناي وجرت بالاتفاق رواره. سره يو مريض ده دمائي او پا اي باني وجرت اخري، نو دا وجرت اخصل بالاتفاق رواره. تفسیر قرطبی کی اتم جل کی وی چې حلال مال گٹی، نو دا حلال مال دا پارا شپک طریقی غی بیان کردی دی. یو طریقه سی دمون دی، صحابه اکرام اگر اسر دم کلی و مار لرم چلی و پا اگر بانی چلویخ گڑی خستی وی، نو پا دمونو بانی جورت اصل بیر اتفاق دا روا دی. درم اگر کار چې اگر پا مسلمان پورسنی خاص نی، یو کار کافر هم کولی شي. مثال یو سړی د جومات په جوړولو کې مزدوري کوي، یا مدرسې جوړېدو کې مزدوري کوي او په هغې باندې څه اخلي؟ مزدوري اخلي. نو دا مزدوري اخیستل په بالاتفاق روا دي. څلورم هغه کار دی چې د هغې نه مقصد صرف په ثواب بخه دي، لکه سړی د مړو د ایثار ثواب دپاره ختمونه کوي چې مړي ته ثواب ورسېږي، نو په دې باندې وجود اخیستل بالاتفاق ناروا دي. یو خدار مخکې مو د علاج دپاره سړی د قرآن کریم مثال تلاوت وکړي د علاج په خاطر باندې، نو په دې باندې وجود اخیستل بالاتفاق روا دي. خو چې د ایثار ثواب دپاره وي، د مړي د ثواب دپاره بیا پرې وجود اخیستل بالاتفاق ناروا دی او حرام دی. دارنګې سړی د تراوح ختمونه کوي او په دې باندې وجرت اخلي، نو دام بالاتفاق ناروا دی. بعضې قاریان داسي هغه ځای په ځای باندې په مختلف جوماتونو کې تراویح کوي، په هغې باندې خلکو نه اجرت اخلي، نو په تراوو کې ختمونه کول او په هغې باندې اجرت اخیستل دام بالاتفاق ناروا کار دی. البته بعضې صورتونه بیا اختلافي دي، لکه مثلا په دې زمانه کې په درس و تدریس باندې، په اذان باندې، په امامت باندې، په دې باندې وجود اخیستل روا دي که ناروا دي؟ د متقدمینو په نیز باندې په دې باندې وجود اخیستل ناروا دي، او بیا متأخرینو هم دې کې د جواز پتوا ورکړي. ځکه نن سبا په دیني کارونو کې سستي ډېره ده، بیت المال نشته، د بیت المال نه صحیح وظیفې د علماو دپاره، د مدرس یا د مفتي یا د امام یا د مؤذن دپاره نشته. نو دې زمانه کې پرې اجرت اخیستل سری دا روا دي. یو عبادت په مسلمان پورې خاص هم نه وي، پر جاین هم نه وي. نو متقدمین احناف، لکه مثال متقدمین او احناف رای داره، سره تعلیم د قرآن کریم کوي، ماشومان ته قرآن ښیي، یا د حدیثو درس کوي، یا د فقه درس کوي، یا اذان کوي، یا امامت کوي، یا جهاد کوي وغیره. په دې ټولو باندې روپۍ اخیستل څه دي؟ دا ناروا دي. او چې کوم متأخرین علما دي، نو هغوی بیا د جواز پتوا ورکړي. د هغوی وجه وی دا ده چې نن سبا دیني کارونو کې سستي هم ده، او داسې بیت المال نشته. مخکې اسلامي حکومتونه و، خلافتونه و، په هغې کې به دا طریقه وه چې باقیره د حکومت د طرف نه به رسمي تنخواګانې مقرر وي، یا مدرس دپاره، یا د امام او د مفتي دپاره، د قاضي دپاره، داسې سرکاري وظیفې مقرر وي. ځکه بیت المال به و او حکومتونه دا منظب و. خو نن سبا هغه ترتیب نشته، نو د ضرورت په خاطر په دې زمانه کې متأخرین علما و چې روپۍ اخیستل پرې روا دي. او دا آیات په اخر کې و ایا یفتقون، مخکې آیات کې ویلي و ایا یفرهبون، ځکه مخکې د بني اسرائیلو په اصطلاح باندې خطاب و. بني اسرائیلو کې نسل ته به راهب وه، نو هلته ویل و ایا یفرهبون، او دلته وی و ایا یفتقون، ځکه دلته خطاب د دې امت په اصطلاح باندې، دې امت کې دیندار شي چې خلک سوی متقي ورته وایي، نو دلته ځکه و ایا یفتقون ذکر کوي، خو معنا د دواړو یوه ده، و ایا یفرهبون او و ایا یفتقون دواړو کې یوه معنا ده. لا یؤمنو ایمان وړی په کتاب چې موږ رالېږلی دی، رښتینې کوونکی دی دغه کتابونو چې ستاسو سره دي، ولا تکونو مه کېږئ اول کافر بها والکفر کوونکی په دې کتاب باندې، ولا تشتروا ما اخلی بآیتی په بدلولو د آیتونو زما باندې، دا دنیا لگا و ایا یفتقون او خاص زمانه ویلېږئ، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. په دې آیت کې دوه نواهي ذکر کوي، یو منع کوي د تلبیس نه، او دویم منع کوي د کتمان حق نه. مخکې او دې کې دا فرق دی چې مخکې قباحتونه د ذات سره تعلق لري، او دغه متعدي قباحتونه ذکر کوي. د مخکې مقصد دا و گمراه کېږئ مه، دلته وایي نور مه گمراه کوئ. نو ولا خلکو باندې تلبیس مه کوئ، او دارنګې په خلکو نه کتمان حق مه کوئ، ځکه چې سړی تلبیس کوي یا کتمان حق کوي نو په دې نور گمراه کېږي. نو د مخکې قباحتونو مقصد دا و چې په خپله گمراهي مه کوئ، او د دې قباحتونو مقصد دا دی چې نور مه گمراه کوئ. ځکه دوه قسمه خلک، یو نیمګړي مریان، دویم عوامي. نو نیمګړي مریان په څه گمراه کېږي؟ په تلبیس باندې، او عوام په کتمان حق باندې گمراه کېږي. نو د دې دې ته هم اشاره ده، د مشرانو علماو ته وایي چې تاسو د خپل کشران مریان یا د خپل رعیت شاګردان طالبان دا مه گمراه کوئ، او عوام هم گمراه کوي. هسې نه چې ستاسو د تلبیس د وجې نه، ستاسو د کتمان د وجې نه عوام گمراه نه شي، او یا دا نه دا نیمګړي مریان یا بعض شاګردانی، لکه ډېر کار سې داسې مي چې مثال بعضې کشران مریانی یا شاګردانی هغه دا مشرانو مریانو تقریر کوي، د هغې په خبره پسې روا دي، نو چې بس قیادت او مشر ورته سوی دیم حق کوي، هغه ورته 100% حق ښکاري، نور خبرې ته توجه او ذهن نه راګرځي. نو اکثر دا کوم مشران چې قیادتونه د هغې د وجې نقصان ډېر زیات وشي، چې هغه صحیح رهبري صحیح قیادت ونه کړي، د هغې د غلطۍ په خاطر باندې په زرګونو یا په لکونو خلک په خطا کې واقع شي، لکه اکثر د قیادتونو نه ډېر زیات نقصان کوي. بعضې قیادتونو ته داسې چې هغه د افراد په طریقه باندې خلک خطا کړي او ګمراه کړي، لکه دې زمانه کې مثال د داعش والا قیادت شو، چې هغې ډېر غلو ډېر افراد وکړو، د غلو افراد په وجه باندې ډېر خلک یې تباه کړو، او بعضې خلکو نه تفریط ډېر زیات کوي. بعض ځان ته مولیان وایي، د هغې ډېر خلک معتقدین، خلک یې متاثره وي، او د هغې ډېر زیات حامیان وي، و هغه په حق موقف باندې ونه درېږي. لکه مثال بعضې فضل الرحمن او یا بعضې نور چې کوم مروجه سیاستونه کوي، د هغې د غلط قیادت په خاطر، د غلط سیاست په خاطر باندې د هغې د لکونو حامیان یا د لکونو ملګري په هغه ټول هم په دغه نهج روان دي چې کوم دده وي، کوم هغه اصل نهج چې دی چې هغه جهاد فی سبیل الله دی، هغه چې بالکل خطا شي او هغه اصل نهج د هغې نه چې دی هېر شي بیا، نو ډېر کاره چې داسې چې د قیادتونو نه ډېره غټه غلطي وشي. قیادت چې هغه صحیح قیادت ونه کړي، صحیح رهبري ونه کړي، نو په دې وجه د هغوی کشران د هغوی د وجې نه په خطایي کې واقع شي. نو الله د یهودو د مشرانو مریانو ته وایي چې تاسو تلبیس مه کوئ چې نیمګړي مریان خطا نه شي. اکثر د مدرسو طالبان هم داسې مدارسو کې طلبای، د هغوی هم ټول مثال نه مقلدین وي، په خپل مشر پسې، امیر پسې یا مشر عالم پسې بس روا دي، چې هغه څه وایي دم بس اقا منحج خپل کلی لکه دی خوران تا دونه گناه نه دی دونه پویگی نه او نه دونه تجربه لري. نو یو دغه طریقه کیږي چې عام دا نیمګړي مليان دا پر تلبیس خطا شي، دا عوام دا په کتمان باندې څه شي به خطا شي. الله ذکر ولا تلبی تلبیس اما کوي او وتکتم الحق سمنا ولا تکتم الحق، کتمان حق اما کوي. که تاسو تلبیس وکړئ تاسو کتمان حق وکړئ، نو ستاسو د تلبیس او کتمان حق په وجه باندې به نور خلک هم څه شي گمراه بشي او خطا بشي. الله ذکر ولا تلبس الحق مگر ورکوی حق د باطل سره، یعنی په کار دار چې حق ته حق ویل شي باطل ته باطل ویل شي. بعد خلک تلبیس کوي کی مثال په تور د مجاهدینو خلاف پروپاګاندو کې په عمومي سطح باندې خو دار سنیاد د حساب کوي مجاهدینو خطای وشونه صحیح ده، هغه محاسن دي په خپل ځای باندې خو کارون دي په خپل ځای تایید وکړي شي او چې کومه غلطی ده غلطی ته دی غلطی اوله شي دا صحیح خبره ده. خو چې مثال الله سي خ کارونه کوي او دوی غلط کارونه کوي الله سي خ کارونه ته ټول یې کې او دا دوی غلط کارونه یا دی او دا غي د وجنه مقصد دار په ټول مجاهدینو باندې به تنقید کوي او دا ته به سوې تلبیس ته ویل کېږي. نو باید خلک په دې طریقه باندې خلکو باندې تلبیس کوي چې دا خدا پلانې غلطی وکړه دا پلانې غلطی وکړه دی خو جهاد بدنام کو او جهاد خوشی دی دا خو قیود لري ضوابط لري شرطونه لري یا فدایی چې دی حرام ده او ناروا ده او یا د سلطان د اذن نه بغیر څه دی جهاد ناروا دی. د سلطان د ولی الامر کار دی، د ولی الامر په امر به کوي د سلطان په اذن به کوي. که سلطان او ولی الامر نه جهاد به نه کوي نو په دې طریقه باندې په خلکو باندې تلبیس راولي څه بعد عبارتونه د کتابونو ته مخې ته کی د خلکو باندې اشتباه راشي چې رښتیا خبره ګنده کار دا دغه د خطا دی. په دې وجه باندې خلکو عقیده او نظریه او سوچ چې دی په دې طریقه به بدلیږي نو ډېر خلک په خطا کې واقع شي د بعضې بیانونو د وجه نه د بعضې درسونو د وجه نه او کله کله څه وشي کتمان حق وشي حق خبره بیان نه کړی شي. د دې وجه نه هغه محمد ابن حنبل رحمه الله وایي چې کله عالم او حق نه بیانوي په دې وجه هغه تقي او احتیاط کوي، چېره که زه حق بیانوم حکومت ظالم دی ظلمونه راسه کوي او جاهل سره وی پوهېږي نه نو بیا هغه وایي په متا یتبین الحق حق به کله واضح شي. اذا اجاب العالم تقیه والجاهل یجهل، هغه وایي عالم که د خبرې جواب کوي د مسلې نو هغه تقیه کوي احتیاط کوي که یاره حق خبره کومه نو حکومت مې شهید کوي یا مې جیل ته غورځوي یا نور مشکلات سره مخامخ کېږم. هغه وایي والجاهل یجهل، جاهل خو جاهل یې پوهېږي نه نو په متا یتبین الحق حق به کله واضح کېږي. محمد ابن حنبل چې کله په ابتلا کې و نو د هغې خوا له وخت په علما راتل دا به ورته وایي چېرې تا ته اجازه ته رخصه شته دی ته لږه نرمي وکړه د خپل موقف کې او تا له تقیه چېرې دا جایز د عمل په رخصت باندې وکړه. نو هغه به ورته وایي چې ګورئ دا تقیه والا روات راته ذکر کوي و هغه حدیثونه چې نبی علیه السلام به ویل قد کان من قبلکم یوخذ الرجل فیحفر له فی الارض حفرة، مخکنی خلکو له به نیکانو به خلکو قوتې وکنستل پارو بیا دوه ټوټې کړل د الله دین نه بنا وختل د اوسپنو په ږمونځې بیا ته غوښې توګلې د الله دین نه بنا وختل. ویل د هغه حدیث به موږ څه کوو؟ تاسو ویل ماته د رخصت حدیثونه بیانوي او دا د نرمۍ واره نو د دغه حدیثونو سره بیا څه کوو؟ نو بهرحال علما ځینې خلک بیا خواته راتله یا رشته دار به و یا به علما و هغې به ورته وایي چېرې ته دې خپل موقف کې لږه نرمي وکړه ستا د پاره رخصه شته او جواز شته دا به ورته دا نور حدیثونه بیانول ځکه هغه په هغه صحیح حق موقف باندې چې کوم یقیني حق موقف و او دغهرنګې په عزیمت باندې هغه عمل وکړو رخصت وله و چې هغه نرمي کړې وه په خپل موقف کې او ځان ته ابتلا امتحان اسان کړی وی خو بیا هم هغه نرمي په خپل موقف کې نه کوله په ځان یې هغه ډېرې غټې ابتلاعات تېرې کړه په هغه وایي د دې دپاره چې امت تبا نه شي او ګمراه نه شي ځکه زه ویل په سر کې ولاړ یم که زه خپل موقف کې نرمی کوم، خپل موقف نه رسته کېږم، زما د وینې ډېر خلک دغه کېږي، دا ګمراه کېږي او تباه کېږي. بلې خلکو ته دا هم ویل چې خلک ټول تا ته په انتظار باندې دي، که ته کومه خبره کې نو خلک هغې ته متوجه کېږي. په دې وجه هغه ډېر زیات احتیاط په دې وجه هم کاوه. که زه اوس ته حکومت سم وافقه وکړم په دې عقیده او نظریه کې چې کومه نن سبا عامه ده، چې کومه د معتزله و عقیده وه په هغه زمانه کې، ویل بیا ډېر خلک ګمراه کېږي او تباه کېږي. بهرحال کله قیادتونه په دې خبره سوچ په کار دي، احتیاط په کار دي، چې لکه موږ موقف صحیح نه دغه کوو او موقف کمزوري دغه کوو، زمون خو په زرګونو معتقدین دي، شاګردان هم دي، یا ملګري هم دي، یا دغرنګې حامیان هم دي، او د بعضي خو په لکونو لکونو خلک د هغې نه متاثر دي، د هغې شاګردان، د هغې معتقدین، یا د هغې نه چې متاثر دي او د هغې حامیان، خو بیا د لکونو په تعداد باندې. نو که هغه لږ غلط موقف اختیار کړي، د هغه نه ټول خلکو باندې بد اثر پرې وځي او ټول خلک په خطا موقف باندې روانېږي. نو په دې وجه د یهودو د مشرانو ته الله تعالی وایي چې تلبیس هم مه کوئ، کتمان هم مه کوئ، چې خلک نه خطا کېږي. ولا تلبسوا الحق، الله مه ګډوډ کوئ حق د باطل سره. وتکتموا الحق، مه پټوئ حق لرا. روح المعانی په یاد باندې وایي چې دا دلیل لري چې الله ان العالم بالحق یجب علی اظهاره، په عالم باندې د حق اظهار واجب دی. ویحرم علیه کتمانه، د حق کتمان پسې حرام دی، کتمان حق حرام دی، او اظهار حق پسې واجب دی. و تکتم الحق، او مه پټوئ حق لرا. و انتم تعلمون، تاسې ښه پوهیږئ، ښه پوهیږئ چې دا خبره حق ده. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واركعوا مع الراکعین، په دې آیت کې نور درې امرونه کوي، او دې ته امور مثبته وایي، امور مستحبه ته وایي. امور مثبته چې یو سړی د الله تعالی په دین باندې کلکوي، سړی د مونځ پابند وو، د زکات د جمع پابند وو، د الله په دین کلک پاتې کېږي، او دې ته امور مستحبه وایي چې دا کارونه کوي نو ستا په طبیعت کې به صلاحیت پیدا کیږي د حق د قبلولو. یو سړی د مونځ د جمع جومات پابندي کوي، نو هغې کې الله تعالی داسې یو ماده پیدا کړي چې هغه به حق مني او حق قبلوي. خو چې کله سړی د مونځ د جمع جومات پابند نه وي، نو هغه حق هم په اسانۍ به نه قبلوي. نو اول امر کوي واقیموا الصلاة، بل واتوا الزکاة، الله وایي زکات ورکوي. دلته امر کوي چې زکات ورکوي، او کله وایي د مؤمنانو صفت دار زکات به ورکوي، او کله وایي په مخکنو امتونو من الله زکات پرس کړی، او کله د زکات فایدې بیانوي. زکات ډېرې فایدې قرآن بیان کړي. کله وایي چې دا نیک عمل دی، زکات ورکول نیک عمل دی. کله وایي سبب د اجر دی. کله دې په وجه باندې ګناهونه معاف کېږي. کله وایي چې څوک زکات ورکوي هغه د دوستانۍ قابل دی، دوستانه ورسره وکړي، او کله وایي دا سبب د رحمت د الله تعالی دی، او کله وایي چې یو شخص زکات ورکوي دغه مال او جان به محفوظ وي، او کله وایي چې دا د کامیابۍ سبب دی. کله وایي الله تعالی دغه په مال کې جنت او برکت راولي چې سره زکات ورکوي، او کله وایي دا د نیکانو خلکو صفت دی. کله وایي زکات نه ورکوي دا د مشرکانو کار دی. نو بهرحال د زکات دا فایدې هم بیانوي. نو د زکات متعلق څلور طریقو باسي، کله امر کوي واتو زکات، دویم وایي زکات د مؤمنانو صفت دی، دریم وایي زکات د مخکلو امتیانو فرض، او څلورم د زکات پیدي ذکر کوي، لکه لس پیدي موږ بیان کړي چې د زکات د ورکولو دا پیدي دي. او دریم امر ورکعوا مع الراکعین، ورک عمر راکین مقصد رکو کوي، صدر رکو کوون کنه، مر راکین مقصد چې مونږ کوي نو په جمع یو کوي. بعض علما دې ته دا معلومیږي چې جمع دا فرض ده، مونږ چې کینو د جمع مونږ به کوي. بعض علما ته سنت مؤکده وي، جمع کول لا سنت مؤکد دي، او ځینې وی جمع دا فرض ده، او ځینې وی جمع کول د مانځه لپاره شرط دی. که سړی فرض مونځ وکړي د جمع نه بغیر یې وکړي نو نه کېږي. دا مختلف اقوال دي د علماو په دې کې. خو بهرحال د جمع باره کې بیا تاکیدونه ډېر زیات راغلي. حدیث کې دا راځي صحابه کرام په وخت کې به هغه سړی د جمع نه پاتې کېده چې به ښکاره منافق به و. نو څه معنی چې یو سړی مونځ کوي او د جمع نه بغیر یې کوي نو دا ښکاره منافق دی. نبی علیه السلام ښکاره منافق هغه روایت کې دا راځي. بلکې صحابه کرام په وخت کې یو سړی به داسې و چې به جمع جومات ته به نه شو راتلی. دوه کسانو په اوږو به لاس اړولی و په ځمکه پسې خپې راښکلی شوي، خو هم جمع ته به حاضرېده. د نبی علیه السلام نه چېرته په عمر کې جمع نه ده قضا شوې، نه په کور کې نه په سفر کې. کله داسې شوی ده یو ځل لاندې جومات کې جمع شوې ده، نبی علیه السلام خپلې بیبیانې په ځان پسې ودرولې، جمع یې وکړله. نو د جمع ډېر اهتمام نبی علیه السلام او صحابه کرامو کړی. واقیمو الصلاة، الله یې پابندي وکړي، لمانځه ورکړي، زکات ورکه، رکو کوي، مال راکوي، څه د رکو کوونکو نه. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، دلته زجر ورکوي په عمل نه کولو باندې. چې یو سړی بل ته بیانونه کوي، درسونه کوي، مسایل بیانوي او په خپله پرې عمل نه کوي، هغې له زور نه ورکوي. چې اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، نور ته بیانونه کوي خو په خپله پرې عمل نه کوي. وتنسون انفسكم څه معنی؟ په خپله پرې عمل نه کوي. دې مقصد دا دی، د دې مقصد دا نه دی چې ګنې یاره بل ته دغه پورې بیان مه کوه چې تر څو دې پرې خپله عمل نه یې کړی. نه نه، بیانونه ښه کار دی، درسونه ښه کار دی، خو ښه دا ده چې په خپله پرې عمل وکړي. چې که یو سړی عالم دی، واعظ دی، خطیب دی، نور ته علم بیانوي، واعظ کوي، بیانونه کوي، درسونه کوي، نو په کار دا ده چې په خپله پرې هم عمل وکړي. او دا مقصد نه دی ګنې چې په خپله دې پرې عمل نه وکړي، د سر نه به بیان نه کوي، ځکه دا خو بې د دعوت دروازه بندیږي، دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دروازه بندیږي. ځکه ډېر کاتې یو سړی به عالم به وي، تبلیغي به وي، درسونه بیانونه به کوي، په خپله کې عملي بعضې کمزورتیاګانې وي، نو که دی 100% ځان برابروي او د هغې نه وروسته بیا درسونه او بیانونه کوي، نو بیا خو بیخي د درسو تدریس او د بیانونو او د دعوت دروازه به بیا بنده شي. ځکه هر سړی داسې څه نه څه منکر لري، منکرات یا بعضې ګناهونه خطاګانې ترې کېږي. خو بهرحال د دې بنیادي مقصد دا دی چې داسې نه ده په کار چې بل ته بیان کوي او په خپله پرې عمل نه کوي. نه، ښه دا ده چې بل ته بیان کوي، بل ته تبلیغ کوي، نو په خپله پرې هم عمل وکړه. د دې لپاره دا ذکر کوي. اتأمرون الناس، تاسې حکم کوي نورو خلکو ته بالبر په نیکۍ باندې، وتنسون او هیروي خپل ځانونه، خپله پرې عمل نه کوي. وانتم تدنون الکتاب، حال دار تاسې لولئ کتاب، دا قید د مزید قباحت دپاره دی چې ګورئ تاسو الله کتاب لولئ، قرآن لولئ، حدیث هم لولئ. افلا تعقلون، تاسو عقل نه لرئ، ستاسو عقل نشته. څه معنی؟ یعنی دا غټه بېعقلي ده. یو عالم دی چې هغه عمل په کې نه وي، نو الله تعالی ورته څه ووه؟ بېعقلی ورته ووه. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، دیات کې بل امر کوي چې صبر او صلات باندې الله تعالی امر کوي. صبر کوي او داننګي الله مدد حاصل کوي په مانځه باندې. صبر دا یو څل درې کاته قرآن کې دا ماده راغلي. او بیا صبر دوه قسمه دی، یو ته صبر مضموم وي، دویم ته صبر محمود وي. صبر مضموم څه معنی؟ په ناکاره کار یا ناکاره حالت باندې صبر کول، لکه فما اصبرهم علی النار. نو دا صبر مضموم دی. او یو صبر محمود دی، ښه صبر. ښه صبر دا په څلور قسمه بیلی. یو دا سړی په مصیبتونو کې صبر کوي، سړی باندې مصیبتونه راشي، غریبي، فقر، مرضونه راشي او سړی صبر کوي، یا جیل ته مشان لاړ شي ته صبر کې، دا صبر محمود یو قسم دار دی. دویم صبر دی په عبادتونو باندې، لکه مثال په جهاد باندې صبر کې، په جمع جماعت صبر کې، په درسونو صبر کې، ځان دې کلکلی صبر درس هم په پابندۍ کې نه، او ځان دې کلکلی جمع جماعت هم په وخت حاضرېږي، او ځان دې کلکلی جهاد هم کې، نو دا ښه صبر دی. صبر صبر دی په عبادتونو. دریم صبر دی د ګناهونو نه، یو سړی د ګناهونو نه ځان ساتي، ځان کنټرول کی، جبه پاریس کی، خپل سترګې کنټرول کی، غیبتونو نه ځان ساتي، د چغلې او شیطان نه ځان ساتي، یا د نورو ګناهونو نه سړی ځان ساتي. او څلورم هغه صبر دی چې سړی د دنیوي لذتونو نه ځان منع کړي، د دې لپاره د آخرت د لذتونو نه محروم نه شم. دا څلور غټ قسمونه دي د صبر. نو یو صبر دی د نیکۍ په کارونو باندې او په عبادتونو باندې، او دویم صبر دی په مصیبتونو باندې، دریم صبر دی د ګناهونو نه، او څلورم دا صبر دی چې یو سړی د بعضې جایز کارونو نه ځان ساتي، لکه دنیوي لذتونو نه ځان ساتي، اگر چې جایز وي، د دې لپاره د آخرت د لذتونو نه محروم نه شم. لکه ډېر صحابه کرام داسې وو چې دنیا کې به دا نه خوښوله چې د موضوع ژوند تېر کړم، هغې ویل خو دنیا کې د موضوع ژوند تېرو، نو د آخرت د موضوع نه به بیا څه شو؟ محرومه به شو. الله پاک به راته وو چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تاسې خپلې مزې په دنیا کې ختمې کړې وې. یا دارنګې معاذ انه تنبیه رسم ایاک وتنعمه، د موضوع د ژوند نه ځان ساته، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، نیکان بندگان په دنیا کې د مزو ژوند نه تیروي. نو د مزو او د سهولتونو ژوند تیرول دا د درنه تنه د خاص بندگانو صفت نه دی. نیکان بندگان، الله نږدې بندگان، هغه دنیا کې دا نه غواړي چې د مزو د آرام او د سهولت ژوند تیر کړي. نو بهرحال د صبر دا څلور قسمونه شو. او بل څه ذکر کوي، وه صلات مونځ ذکر کوي، په دې صبر کې مونځ هم داخل دی، خو دې ته علما تخصیص بعد تعمیم وایي، د اهتمام د وجې نه، چې مونځ ډېر اهم عبادت دی، ځکه د مانځه مستقل ذکر وکړو. او بل مونځ کې دا پیدا ده چې مونځ د مضبوطوالي لپاره لوی علاج دی. یو سړی د مونځ پابند و، دې د الله تعالی په دین کلک وعده کېدای شي، لکه دا سورت هود یو سل څوارلسم کې د مانځه خبره کوي. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الله یې پابندي کوه د مانځه په هغه دوه طرفونو د ورځې کې او په هغه حصه کې د شپې نه. ان الحسنات یذهبن السیئات، دې یو پیدات ذکر کوي چې دې باندې ګناهونه ختمېږي، د مونځ پابندي کړ نه به دې ګناهونه ختموي. او بل ذلک ذکر للذاکرین، دا یې دویمه پیدا ده. نو دلته د مانځه پیدې بیانوي. دغرنګې سورت عنکبوت 15 کې د مانځه پیدې بیانوي. واقیم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، الله یې پابندي کوه د مانځه، یقینا مونځ منع کوي د بې حیا او د ناروا کارونو نه. د مونځ اثر دی چې سړی بیا بې حیا او ناروا کارونه نه کوي. نو دغه د مانځه پیدې دي. حدیث کې دا راځي، اذا حزبه امر صلى، نبی علیه السلام به یو کار تکلیف ورکاوه، نبی علیه السلام به مونځ کاوه. یا بعد روایت کوي، فجاء الی الصلاة، نبی علیه السلام مانځه ته میلان کاوه. په نبی علیه السلام چې کله پریشانی براتله، نو مانځه ته به توجه ډېره کوله. نو د پریشانو د ختمېدو بهترین علاج څه دی؟ لمونځ کول دي، د مانځه پابندي ده. نن سبا ظالمان چې الله تعالی پرې وارث او انظام مسند کړو، نو دوی په جمع او جومات پابندي ولګوله، چېرې جمع او جومات ته مه راځئ. نو ګورئ، دا د الله تعالی عذابونه دي. دا عذابونه په دې ختمېږي چې سره د جمع جمعات پابندي شروع کی. مثال سره منځونه کوي، دعاګانې غواړي، الله تعالی توجه کوي، د خپل ګناهونو او غلطونو توبه وباسي. یا نه سبا چې دې کفارو کوم ظلمونه وکړه په شریکه باندې، ټولو د مسلمانانو په کولو کې سوا اخیستله، د ظلمونو انتها نشته. اوږده اوږده ظلمونه یې وکړه، ډېره زمانه یې وکړه، نو د دې مشکل نه د بچ کېدو بنیادي علاج په دې خپل ظلمونو نه چې دی توبه ایستل دي، او د مسلمانانو نه د مجاهدینو نه معافي او بخښنه غوښتل دي، دا علاج دی. دارنګې جمعتونه بادول دي، منځونه او دارنګې د جمع اهتمام کول دي، د عمره د طوافونو اهتمام کول، دا بنیادي علاج دی. لکه حدیث کې راغلی چې نبی علیه السلام ته به کله یو کار د پریشانۍ راغی، نو نبی علیه السلام به مانځه ته مې اعلان وکړو، مانځه ته به توجه کوله، نو دوی مونږ ذکر کوي او بی و انها دا عبادت، یعنی صبر و صلات دا عبادت، یا دا استعانت په صبر و صلات باندې. لکبیره خامخا ډیر ګران ده، الا علی الخاشعین، مگر نه پیریدونکو باری. ګوره، د یاد مقصد دا نه دی چې لمونځ او یا صبر ډیر ګران کار دی، نه، بنیادی مقصد دا دی چې ځان کې خشوع پیدا کوي، عاجزي پیدا کوي، چې الله راته صبر او مونځ کول آسان کړي. لکه بعضې خلکو ته صبر ډیر ګرانی، خو چې څوک د الله نه یریږي نو بیا ورته صبر نه ګران. مثال، یو سړی جیل ته لاړی، یا بیمار شو، یا په غریبي مثلا راغله، نو چې یو سړی کې د الله یېری نه، هغوی ته په دې باندې صبر نه ګران، خو چې د الله یېره کې نه وه، نو بیا ورته صبر ګرانی. بیا جیل هم نشي برداشت کولی، او غریبي او لوږه تنده هم نشي برداشت کولی. دارنګه یو چا کې د الله یېری جمع جمعه ته حاضرېدل په هغه ګران نه وي، خو چې د الله یېره پکې نه وي، لمونځ جمع جمعه په هغه باندې بیا سی ګران. د دین مقصد بنیادي ترغیب دی چې په ځان کې خشوع پیدا کړي، چې د دین ټول کارونه ته آسان شي، د الله یېره په ځان کې پیدا کړي، لمونځونه هم درته آسانی، صحیح ته بیا نفلونه، تهجد، هر څه آسانېږي چې کله یو چا کې د الله تعالی یېره راشي. او بیا خشوع چې دی، دا د انبیاو باره کې هم راځي، چې انبیا علیهم کانو لنا خاشعین، سورت انبیا نوی کې راځي. د عامو نیکانو باره کې سورت احزاب 15 کې راځي. دارنګې د مؤمنانو په صفت کې راځي چې والذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورت مؤمنون دویم کې راځي. دارنګې د نیکانو اهل کتابو صفت کې سورت ال عمران 200 نمبر آیت کې راځي، اخیری آیتونه دي سورت ال عمران، چې نیکان اهل کتاب د الله نه یریږي. دارنګې د نیکان علما او باره کې راځي سورت بنی اسرائیل 109 کې، چې یبکون او یزیدون خشوع، چې کله قرآن واوري نو جاړي وسا او یره د الله نه ډیریږي. د نیکان علما هم د الله نه یریږي. برحال د دې خلکو صفت کې دا راځي، د نور شیانو صفات کې هم راځي، خو مهمه خوشو ښایسته صفات دی، ضروري صفات دی. لکه د انبیاو په باره کې دا صفات راغلی، د نیکانو نارینه او زنانو په صفات کې راغلی، دارنګې د منګوزارو په صفات کې دا لفظ راغلی، د نیکانو اهل کتاب په صفات کې راغلی، دارنګې د نیکانو علماو په صفات کې دا لفظ راغلی، او دا صفات راغلی. نو بهر خشوع دا ډېر ضروري صفت دی، او چې خشوع سره په ځان کې پیدا کړي، نو بیا ورته صبر هم آسانېږي او مونځونه ورته هم آسانېږي. او خشوع اصل کې باطني زړه صفت دی، چې زړه کې یو سړی د الله نه یېره پکې، د هغې په دې ظاهري اندامونو بیا اثر وي. خو یو د نفاق خشوع ده، چې سړی بدن کې عاجزي ښکاره کوي، په زړه کې عاجزي نه وي، زړه کې خشوع نه وي. نه، خشوع اصل کې د زړه صفت دی، خو بیا په اندامونو باندې هم اثر ښکاره کوي. سړی په زړه کې عاجزي وه، د الله نه یېره وه، نو بیا په اندامونو باندې هم چې دی اثر پرې وځي. خو بعضې عمر بن مبارک راځي، هغه یو ځوان ولید سر یې ښکته کړی و، هغه ته یا حاضه ایر په اراسکه، و دا سر داسې مټیټه وه، ځکه خشوع دا د زړه سره تعلق لري. نو اصل دا د زړه صفت دی. واستعین الله امداد وغواړی په صبر او مانځه باندې. د عمش رحمه الله یو واقع راځي، یو ځای کې روانو یو امام پسې د سحر لمونځ وکړو، ډېر زیات وګر قرات یې وکړو. نو دا عمش رحمه الله خو ډېر لوی مشهور محدث و، لوی امام دی د حدیث. دغه عالم ته وویل چې ګوره دونه اوږد لمونځ کول دا ښه نه دي، نبی علیه السلام ویل چا ضرورت وي بیماران وي دونه اوږد لمونځ ویل چې ته پکې روغ سوې بقره دې پکې وویل. دغه عالم ډېر دغه امام چې ډېر دغه و ده قمقل و، هغه درته وویل چې ګوره الله قرآن کې وایي چې وانها لکبیره الا علی الخاشعین، دا لمونځ په هغه چا ګران دي چې هغه د الله نه یېرېږي، د مقصد هدا و. نو دغه د امام خپل جهالت او قمقلتوب بیوقوفه امام و، دته دا خبره وکړه. د دې مقصد لاندې ګڼي چې لمونځ جمع اوږده شي، نو چې یو شی کې د الله یېره نه و نو په هغې باندې دا ګرانېږي. نه جمع په اندازه باندې کول ځان له یو مسنون طریقه ده، د نبی علیه السلام طریقه ده. خو د دې جملې بنیادي مقصد دا دی چې ځان کې خوشو پیدا کړي چې صبر او صلات او د دین کارونه ته آسان شي. وانه یقینا دا استعانت په صبر او صلات خامخا ګران دي، مګر نه پوهېدونکو باندې د الله نه. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون، دا د مخکې دپاره صفت موضحه دی چې یېرېدونکي کوم خلک دی. نو الله وایي د الله نه هغه خلک یېرېږي چې د هغه یقیده دی چې موږ به د الله سره یو ځای کېږو، الله ته به ورسو. څه معنا؟ یو شریک د قیامت تصور وي چې د الله مخ ته به یو ځل ودرېږم، د لوی وړې خبرې تپوس به کېږي، حساب کتاب به کېږي، نو پاکې به د الله نه یېره پیدا کېږي. او داننګې دا صفت تعلیلی هم جوړیږي، یا صفت مزحه ده یا صفت تعلیلی ده. چې صفت مزحه شي نو د آل خاشعین تعریف او بیان شو، او صفت تعلیلی شي نو د خشوع د پیدا کېدلو علت شو چې عاجزي به پکې څنګه پیدا کېږي. په قیامت کلک عقیده وساته، یقین وکړه، نو په تا کې به عاجزي پیدا شي. او یظنون ظن دا د ازدادو نه راځي، په معنا د ګمان هم راځي، په معنا د یقین هم راځي. خو مجاهد رحمه الله وایي، ابن کثیر ته نقل کوي چې کل ظن فی القرآن یقین، قرآن کریم کې چې ظن راشي معنا د یقین سره. نو یظنون معنا سره یقین دی چې موږ به د الله سره پیوسته کیږو، ځکه د آخرت باره کې ظن نه کافي کیږي، ګمان نه کافي کیږي، د آخرت باره کې قطعي یقین پکار دی چې یقیني موږ به د الله سره ملاویږو. نو الله وایي هغه کسان چې هغه یقین چې یقینا دی پیوسته کیدونکي د خپل رب سره، د ډېرو نکو بنیاد په دې عقیده دی چې یو سړی د قیامت کلک تصور کوي، د قیامت استحضار کوي، چې داسې یو ورځ را روان ده چې یوم یقوم الناس لرب العالمین، دا ټول خلک به الله ته ودرېږي. ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم مشهود، ټول خلک به راجمع کیږي، ټول به الله ته حاضرېږي. دې خبرې کلک عقیده سره جوړیږي، بیا په هغه کې د نیکۍ ډېر صفات پیدا کیږي، لکه خوشوم پاکي پیدا کیږي. وانهم یقینا دی بین ایدی الله پاک ته راجعون، واپس کیدونکي دي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، دا به خطاب خاص مکرر کوي. مخکې مریا بني اسرائیل اذکروا، او دلته بیا ویا بني اسرائیل اذکروا، او د دینه سلورم باب دا اولی سی شروع کی، د دې پورې دا اولی سی درې بابونه ختم شو. اول باب کې شل آیتونه وو، د درې ډلو بیان پکې وشو. دویم باب وو د اولیا بني اسرائیل پورې، په هغې کې مسله توحید او په هغې دلایل، او بیا چې د اثبات د رسالت تخفیف او بشارت بیان شو، او جواب د شبهې وشو، او څلور نعمتونه بیان شو. د یا بني اسرائیل نه دریم باب شروع شو، هغې کې د یهودو درې خباستونه بیان شو: تحریف، کتمان حق او ترک عمل. او د هغې بالمقابل د مؤمنانو درې صفات بیان شو: صبر، صلات، ایمان بالآخرت. دا اوس څلورم باب دی، دا اولی سي. دې باب کې شپږ خطابات دي ټول. شپږ خطابونه ټول په دې کې دوای کېږي. او دغه وروسته وایي نجیناکم من آل فرعون، اصل کې دغه ځای نه خطابات شروع کېږي. شپږ خطابونه دي. اول خطاب دی دغه وروستو درې شپېتم پورې، وایي د خلنا میثاقکم پورې، دا اول خطاب دی. او دې خطاب کې اته نعمتونه او دو عذابونه ذکر کوي په بني اسرائیلو. او د دې خطاب تتمه کوي بالترغیب، دوه شپېته کې ان الذین آمنوا والذین هادوا، تتمه بالترغیب کوي. نو یا بني اسرائیل نه دا څلورم باب دی. د څلورم باب کې شپږ خطابونه دي. اول خطاب دو درې شپېتم پورې دی، په دې کې اته نعمتونه او دو عذابونه بیانیږي په بني اسرائیلو باندې. او دا دا وخت نعمتونه و چې کله دی د موسی علیه السلام تابعداري کوله، خو بیا وروسته قباحتونه هم بیانوي. هغه قباحتونه چې د هغې په وجه الله د دین خلافت بني اسماعیلو ته عربو ته نقل کړو. دی د اصل نه نیکان دیندار او ښه خلک وو، نو الله دی له خلافت هم ورکړی وو، بادشاهي مشري ټوله د بني اسرائیلو سوه. او الله کې انبیا علیهم السلام ډېر زیات رالیږلي وو، خو چې کله وروسته د وخت په تېرېدو باندې دی خراب شو، نو الله د دوی نه خلافت هم واخیست او نبوت هم ترې الله واخیست. هغه ترې الله عربو ته بني اسماعیلو ته نقل کړو. او دې خطاب کې اول خطاب مقصد داري، مخکې هم داسې لفظ تیر شو، یا بني اسرائیله، دلته بیا یا بني اسرائیله، ځکه مخکې یا بني اسرائیل مقصد دا و چې د الله د اوامرو پابندي وکړي، امتثال د اوامرو او اجتناب د نواهیو نه وکړي. او دلته مقصد چې دی تذکیر د نعمتونو دی، چې د الله نعمتونه ځان ته رایاد کړي او د هغې شکریا ادا کړي. دویم هلته ترغیب و د وجې د نعمتونو نه، او دلته بیا تخویف ذکر کوي د وجې د ناشکرۍ نه. یا بني اسرائیل اذکروا بني اسرائیل، یاد کړئ نعمتونه زما هغه چې ما کوي په تاسو باندې. و انی فضلتکم، یقینا ما غوره کړي وي تاسې علی العالمین. علی العالمین باندې یو سوال دی، سوال داری چې دلته وایي چې غوره بني اسرائیل دي، او سوره بقره یو سل درې څلوېښت کې وایي چې دا امت غوره دی. یو سل درې څلوېښت، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، دارنګ موږ ګرځوي تاسو یو امت غوره دی، امت الله غوره امت وه. دارنګ سورة عمران یو سل لسم کې وایي، یو سل لسم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، یې وایي تاسو غوره امت یې سرې شوي وایي د خلکو لپاره. نو هلته دی امت ته غوره وایي، او دلته چا ته غوره وایي؟ بني اسرائیلو ته. نو د دې دوه جوابونه، که یو جواب داسې کوي چې علی العالمین علی عالم زمانکم، الله غوره کړي وي تاسې په عالم د خپلې زمانې باندې، په دې زمانه کې تاسې غوره وي د نورو خلکو نه. دویم جواب دا کوي چې دې ته فضیلت جزئی ویلی کېږي، یعنی په عامو خبرو کې خدا امت غوره دی، خو بعضې جزئی فضیلتونه الله تعالی بني اسرائیلو ته ورکړي وو. د فضیلت جزئی مثال به شاپور شیخ رحمه الله داسې بیانو، لکه یو لوی عالم دی هغه ته سربیر نه دی یاد، او یو بل طالب دی هغه ته سربیر یادی. نو دا طالب د دې عالم نه غوره شو په دې یوه خبره کې، وا شوی پې چې دې عالم ته سربیر نه دی یادی، طالب ته یاد دی. خو بله سربیرونه ډېر زیات یادېدل، ډېر رواج و، اکثر چې نن سبا خو رواج پرېښودلی شوی دی، خو بابونه او سیغې باب کې ډېرې په اسانۍ معلومېدلې. دا دوه کم سویخ باب به اکثر خلکو یاداو، چا به زیات هم یاداو، ډېر رواج و. نو بهرحال دا د فضیلت جزئی مثال دی. او بیا دې فضیلت وجه څه وه؟ نو د دې وجه سورة مائده شلم کې بیانوي چې دې الله تعالی غوره کړي وو. شلم آیات، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يو دا چې الله د کې انبیا ډېر زیات را لېږلي وو بل اسرائیلو کې انبیا ډېر زیات وو. دویمه جعلکم ملوکن الله له بادشاهیانې ورکړلې وي. او آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین الله داسې معجزات درکړي چې دا یې بل چا ته نه وو ورکړي. نو ګور هلته د دې فضیلت بیان دی. انبیا هم په کې ډېر زیات وو. الله له مشري او بادشاهیانې هم ورکړلې وي. او دا فضیلت بنیادی سو اچو په دې وجه چې دی موحدینو دی په توحید او ایمان باندې کلک وو. د پاترات په زمانه کې صرف بر اسرائیل له توحید پابند وو. د دنیا نور قومونه چې وو په کفر او شرک کې مبتلا وو. خو بیا دا بنی اسرائیل هم رابطه رابطه خرابېدل. د نبی علیه السلام په زمانه کې چې کوم بنی اسرائیلو دا ډېر زیات خراب وو. بیا د نبی علیه السلام ډېره کلکه دښمني کوله، مخالفت به یې کاو، دوی به چې دی جادوم کاو، کوډې منترې به یې هم کولې. او دغرنګې د خلکو نه به یې رشوتونه هم ډېر اخیستل، تحریف به یې هم د الله کتاب کې کاو، خلک به یې هم جنګول، په ذاتي دښمنو او پتنو کې به د خلکو سره همکاریان هم کولې. دا نه کله بیا خلک په لانجو واتل، ابه لانجو پتنو مجبوره کړل، دوی به له په سود باندې روپۍ ورکولې یا په ګاڼو به روپۍ ورکولې. خلکو به لانجې او پتنې وکړې، دوی به تیا باغونه زړه کې به تیا بیا دوی واخیستلې، په هغه به غریبي راغله. دا ډېر خیانتونه وو په دې بني اسرائیلو کې د نبی علیه السلام په زمانه کې. نو بهرحال الله له فضیلت ورکړی وو د دین په برکت باندې او د ایمان د اسلام د توحید په عقیده باندې. وروس بیا چې کله دی خراب شو، نو بیا په الله نبی علیه السلام صحابه کرام مسلط کړل په دی باندې. بنو قینقاع یې ولوشړل، بی بنو نجیر وشړل، بی بنو قریظه قتل کړل. په دې طریقه باندې الله پاک دی څه کړل؟ ذلیل کړل. د دې نه مخکې شو چې بنی اسرائیل کې براشي چې یو د موسی علیه السلام د شیعت خلاف یې کړی و. الله په هغه زمانه کې به یو ظالم بادشاه مسلط کړو، بیا د موسی علیه السلام وروسته بیا د هغه د شیعت خلاف وکړ، الله پرې بل ظالم بادشاه مسلط کړو. د نبی علیه السلام په زمانه کې نبی علیه السلام دښمني او مخالفت یې وکړو، نو بیا دی باندې الله صحابه کرام مسلط کړي وو. خو بهرحال اول کې په الله ډېر نعمتونه کړي وو د ایمان د دین او د توحید د عقیدې په وجه باندې. و انی فضلهم یقین ما ولکلی تاسل العالمین فما خلقات رخ پلی زمانی بانی و تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس دا تخفیف اخروی ذکر کئی. او دی تخفیف کی د نجات اصلور طریقی نفی کئی دا دینا پا دنیا کی دا بچ کدو سلور طریقی دا اللہ و قیامت کی دا یو طریقہ من چلی دنیا کی یو طریقہ دارا چو سلی جلوم بکی دا مجرم پا زی غیر مجرم سزاوار شی. الله وی قیامت کې دا طریقه نه چلیږي، لا تجزی نفس عن نفس شیئا. دویمه طریقه دنیا کې دا ده، یو څه نه جرم وشي، مجرمي خلک یې سفارش وکړي، سفارش معاف شي. او الله وی ولا یقبل منها شفاعت، په سفارش هم نه شي بچ کېدی. دریمه طریقه دنیا کې دا ده، سره روپۍ ولګی، چا دا روپۍ ورکړي په دې ځان بچ کی. الله وی ولا یقبل منها عدل، هلته په روپو هم سره نه بچ کېږي. څلورمه طریقه په دنیا کې داره چې سړي ډره ټپلی داغه نظمي په هغه پسې قوم ولاړي، الله ولا هم ینصرون، قیامت کې دا طریقه هم نه چلیږي. یعنی ستا هغه معاونین او امدادیان بلته نه ځي. او لا تجزی نفس عن نفس، الله وایي بدله به نه شي ورکولی، یو نفس د بل نفس نه د یو شي، یعنی یو نفس به د بل نفس نه پکارېږي، بلکې تیښته به کوي. خپلوان به رشتہ دار بی، عام خلک به نه، ستا نږدې رشتہ دار بی، خو هغه به ستا په کار نه راځي، بلکې ستا نه به تیښته کوي. لکه سورت عباس کې راځي، دیرشمه سپاره سورت عباس درې دیرشم نمبر آیات دی: یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغنيه. الله سره به خپل رو نه تخته کوي، د مور او پلار نه د خپلې بیبي او د خپلو بچو نه به تخته کوي، د رو نه به هم تخته کوي، د مور او پلار نه د بیبي او لار ټول. دا سخته ورځ ده چې یو سړی څوک به د چا په کار نه راځي، بلکې تیښته به د یو بل نه کوي. بے صورت معارج کی ذکر کئی یو رسم کی دا نمخ کی نهشتم سفارا صورت معارج یو رسم آیات. اللہ و یود المجرم و لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی و صاحبتی و اخیه و فصیلتی التی تؤوی. اللہ و مجرم بدا خوخی چې خپل ځان بدله کې زامن ورکی، خزه ورکی، رور ورکی، خپلوان ورکی، د ځمکې مخلوق ورکی، او ثم ينجيه بیا دې بچ او کله الله په دې طریقو بچ کېدل نشته. هلته په دې رشته دارو کې ستا یو په کار نه راځي، هغه چې ډېر نږدې رشته دار دي. سورت فاطر اتلسم کې وایي، اتلسم د سورت فاطر، وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. الله وي کني زیر اشتدار دی دی او بستا پیوت استا سے پورت نه کی پورا ز قیامت باری. دارنگی سورت لقمان کی وی دری دشن برایات کی دری دشن در سورت لقمان، وخش یوما لا ازی والدن ان ولده ولا مولود هو جازن ان والده شیا. اللہ وی دا غورزن ویلے گئی چې پلار به د زوی په کار نه راځي او زوی به د پلار په کار نه راځي. نو دغه هیبتي منظر د قیامت ذکر کوي او دا حالات بیانوي. او دویم به لایقل منها شفاعتن، نه به قبلېږي د نه سفارش. سفارش به نه قبلي، کوم قسم سفارش؟ دې ته هغه شفاعت قهریه چې وایي او شفاعت شرکیه چې ورته وایي، چې کومه د مشرکینو عقیده وه. دکه قیامت کې سفارشونه کېږي، انبیا به سفارش کوي، ملائک به کوي، شهیدان به سفارش کوي، علما به سفارش کوي، د قرآن حافظان به سفارش کوي، نیک اعمال به سفارشونه کوي، مختلف قسم سفارشونه دي. خو هلته چې سفارش نشته، نو هغه سفارش کوي مشرکینو عقیده وه چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا موږ په زور خلاصوي. په زور هم څوک نشي خلاصولی. بې شفاعت کې ډېر قسمونه او درجې دي. شرقي طهاویه کې هم بیان شوی دی، یو سل شپږ نوي صفحه د شرقي طهاویه کې. ولا یوخذ منها عدل او وابا نقصد شدنه فدیه، عدل فدیه او جرمانه، په دې مسله نه بچ کیږي. فدیه به څنګه وي؟ لکه سورت عمران یو نوي کې ذکر کوي، که دا ټوله دنیا د سرو زرو ډکه شي په دې به نه خلاصېږي. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا یبتلى به. الله که دا ټوله ځمکه د سرو زرو ډکه شي او دا د ځان ته پیدیه کې ورکې، نو دا نه قبلېږي. بیا سورت انعام اویا کې وایي، اویا نمبرات د سورت انعام، الله وان تعدل کل عدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. الله يكره فدية وركي پورا فدية، نواب نقص لا شدنا پورا غاٹی غاٹی فدية و جرمانی ورکی، نو پا غاٹو جرمانو او رشوتونو بالتا نخلاسی. ولا هم ينصرون، نبا دیوسا امداد وکلشی. ولا هم ينصرون اصلور جملی ذکر شوی، لا تجی نفس لا يقبل منها لا يؤخذ منها او لا هم يطول. سلور جمله ذکر شوي، د سلور جملو کې د مخکې جملې فعلیه ذکر کړې او دا درې جملې فعلیه وي، او دا سلورم او لا هم سلور جمله اسمیه ذکر کړه. دا تاکید د وجه نه چې سمنه همیشه به دیسه مدد نه کیږي. ولا هم ينصرون زمانه یو پیړۍ به تیریږي، خو د ده به هیڅ یار او مددگار نه وي. ټول عمر به بی دی بې مددګاری، څوک بی مدد نشي کولی. او دویم دا چې مخکې د مفرد صیغې ذکر کړلې، او ولاهم ينصرون دلته جمع صيغه ذکر کړی یم مخکې جملو کې ټول د مفرد صيغې دي درې جملو کې د سلورم کې دا هم ضمیر د جمع ده ينصرون هم صيغه ده چا ده د جمع ده دا ولي ذکر د جزاء شفاعت او عدل په دا درې وختونو کې یو کس کاپي کیږي خو د نشته د مدد ټیم کې یو کس نه کاپي کیږي ډېر کسان ته ضرورت دی ځکه صيغه د جمع راوړي مخکې او دې کې دوه فرق شو یو دا چې مخکې فعلي وي څلورمه اسمیه ده دویم مخکې الفاظ مفرد وو او دلته الفاظ او صيغې د چا دي د جمع دي نو وجه دغه شو وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب لدينا روستا منقول أت نعمتنا أو دو عذابون بينيك أول نعمة نجاة من فرعون سنو دا زالين باتشان من نجاة داركو دا فرعون دريم نجاة من الغرق ربيدون من الله يباش لي دريم نعمة عفو عن الشرك ثم عفونا عنكم سلورم نعمت اعطاء الكتاب وجاتنا موسى الكتاب او بنزم نعمت اغا حيات بعد الممات ثم بعثناكم شبغم نعمت تزويل الغمام الله سوره وريج من بان راول يجري سوره يبارا وهم نعمت انزال المني والسلوى اتم نعمت انفجار العيون من الحجر ده غټ نمله دور سولې روانه کړي دا دولس نعمتونه شو چې الله د فرعون نه مې خلاص لی دریاب کې مې له دولس لارې درک لی شرک مو کو امې ته معاف کو او دارنګې کتاب مې درکو تورات او په کوهی تور کې مې بې ادبي وکړه الله مړ کړی بېرته الله را ژوندي کړی میدانی تیغ کې د سور انتظام نه و الله د وریځې راولېږلی او میدانی تیر که ده خوراش که که انتظام نو اللہ لطرنجبین و مرزان راولی گل او بندوی اللہ در دیوی گرد نه دول سوالی روانی کدری او دو پا دی عذابو نزیکر کهی یو عذاب سره پا انزلن علی اللذین ظلمو رجز من السما طعون مرز من بانی راولی گل او دویم عذاب و ظلمت علیه و زل والمسکن از زلت والهوان به سبب الكفران نا شکری مکل الله زیل اوس پکلی اول تعون مرز می باندې راولېګو او دویم د نا شکری په جن الله زیل اوس پکلی او تتمر دی خطابو کی بی ترغیب ان الذين امنوا والذین هادوا دو شویته ما یاد دی دا کی تتمه کی بی ترغیب نو بارحال و اذن جناکم دا اول نعمت ذکر کوي بنی اسرائیل باندې او دا نعمت د دې په پلرونو باندې و چې کله د دې موسی علیه السلام ملګری و نو زمانه کې په دا نعمت کړی و خو په پلرونو نیکونه چې نعمت وشي نه هغه په اولاد او نسو اوي ځکه موجوده و تا خطاب کوي او لوی نعمت سره چې د ظالم بادشانه د ظالم حکمران نه خلاصېدل د ظالم حکومت نه بچېدل د الله لوی نعمت دی او بیا دغه حکمرانانو یو حکومتونه تباه کېدل او د هغې مخامخ تماشه کول دا بل نعمت دی ځکه الله تعالی سوی و انتم تنظرون الله و چې دا فرعونیان تباه کېدل نو تاسو ورته کتل تماشه مله کوله نو چې د الله دشمنان دي د هغې په ملکونو باندې د هغې په حکومتونو باندې الله عذابونه مسلط کړي نو دا د الله تعالی د نعمتونو نه یو لوی نعمت دی ځکه دلته یې په طور نعمت دا ذکر کوي و ان نجیناکم الله کرمې چې اخلاص لی تاسې لره نجینا دا دلیل دی په دې باندې چې نجات ورکوونکی څوک دی یو الله تعالی دی نجات الله تعالی ورکوي په بله طریقه له عذابونه نجات نه راځي تر څو چې الله نجات نه وي ورکړی او من آل فرعون کې ممزوج معنا مراد ده من آل فرعون د فرعونیانو نه لکه بعضې خلک داسې معنا کوي د مزا مزاف الیه معنا کوي من آل فرعون د آل د فرعون نه نه هغه چې ګورئ فرعون آل تباه شوی دی خو فرعون نه دی تباه شوی هغه نه دی ډوب شوی د دې وجنه هغه څه فرعون ته ناجي وایي فرعون ناجي چې هغه بد شوی دی په هغه نه عذاب نه دی راغلی ډوب شوی نه دی بعض خلق دا خبره کوي، لکه دا د بعض متصوفه و دعوه ده، یا دارنګې دواني محقق دواني چې ورته وایي، دغه محقق دواني وایي چې فرعون نه دی تباه شوی. خو دا خبره ډېره خطا ده، ځکه د قرآن کریم د ګڼ آیتونو نه دا معلومیږي چې فرعون هم تباه شوی دی. لکه مثلا سورة بني اسرائیل 1:3 کې وایي، 1:3 د سورة بني اسرائیل: فأغرقناه ومن معه جميعا. الله من دوك وفران نروا سوك شو دسرا طول، الله فران من دوك كنه نوال تفسير دعا پو دوبه دو باني دوانينج دعا نمخ كي سورة زاريا يونس 90 نمبر آيات كي رازي، سورة يونس 90 نمبر آيات: حتى إذا أدركه الغرق، تردي چه الله يكذر آگير كو در دو بيدلو، نو أدركه الغرق سمانا دو بيدور آگير كو نو در دو بشوره. سورة قصص زاريات ناجعات در طول كده قمزون رازي چه در تباش شوره دو بشوره. نو من آل فرعون كي ممزو جمعنا كوي در فرعونيانو نا يسومونكم نصامي تاسم بن عذاب، بد عذاب سو دی چې ډېر ظلمونه کول، خادمان غلامان یې جوړ کړي وو، چا به بادیانې جوړولې، چا به زمینداری کولې، چا به نور بېګارونه کول، او چا به چې بېګار نه کوه په هغې روزانه جزیه او ټکس مقرر کړی وو. نو انتهایي د ذلت ژوند وو، ټول عمر یې په غلامۍ او خدمتونو کې تېرېده، او چې چا به په کوم ورځ خدمت ونه کړ هغې نه باقاعده جزیه اخیستله. يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، دا تخصيص بعد تعميم ذكر كي مخي ون يسومونكم سوء عذاب، عام عذابون و تكليفون و ظلمون و دا خاص ظلمون ذكر كي خاص ظلم سو سيدي يلكان به زفحة كول يلكان و دا زفحة كدو وجه سوا دا غي دري وجه مفسرين ذكر كي، يو وجه دا ذكر كي چې بني اسرائیل په خپله کورنۍ کې دا مذاکره کوله چې زموږ په قوم کې به داسې یو سړی پیدا کیږي چې دا هغه به د فرعونیانو د حکومت ختمیږي. نو دې فرعونیانو د بني اسرائیل نه دا خبرې اورېدلې وې، نو دوی وایي چې دا خو بیت النبوت دی، دا د وخت نه چې دی ښه خلک تېر شوی دی د دې نیکونه، نو هسې نه دی دا خبره چېرته رښتیا نه شي، او زمونږ د حکومت د دوی د وجنه ونه ړنګېږي. نو دا لکان به په دې وجه رالول د خپل حکومت باندې په ړنګېدو یېرېدل، یو وجه دا ذکر کوي چې دوی د بني اسرائیل نه دا خبره اورېدلې وه چې دوی به خپل منځ کې دا مذاکره کوله چې زمونږ په قوم کې به یو داسې سړی پیدا کیږي چې د هغه د فرعونیانو حکومت ختمیږي. دویم وجه دا مفسرینو ذکر کړی چې فرعون یو خوب لیدلی و چې د بیت المقدس د طرف نه یو اور راپورته شو، او دغه اور د مصر د فرعونیانو په کورونو کې ور ننوت او د بني اسرائیلو کورونه ترې بچ شو. نو بیا چا داسې تعبیر ورکړو چې دې بني اسرائیلو که به هلک پیدا کېږي د هغه د بستا حکومت ختمیږي. نو هغه وویل چې دا هلکان یې لالوي د دې لپاره چې دغه هلک پکې پیدا نه شي. درېیم وجه دا ذکر کوي چې کاهنانو فرعون ته ویلي وو چې ستا حکومت به د دې بني اسرائیلو د وجې نه تباه کیږي، ځکه چې به یو هلک پیدا کیږي او د هغه به ستا حکومت تباه کیږي. نو هغه ځکه دا اعلان کړی وو. خو بهرحال دا درېیم وجه لږه کمزورې ده چې کاهنانو ورته ویلي وو، ځکه حدیث کې دا راځي چې لږه کاهن خبره ومني دې باندې کوپر ته رسېږي. خو دا کېدای شي چې فرعون خوب لیدلی او کاهنانو دا تعبیر ورکړی، لکه خوا به کاهنانو تعبیرونه ورکول د خوبونو تعبیرونه، نو کیدای شي چې کاهنانو تعبیر ورکړی او که کاهنانو ته دا ویلي نو بیا دا خبره صحیح نه ده، ځکه کاهن د خبرې تصدیق کول بیا له سمې په دې سره کوپر ته رسي. او دا اوله وجه هم صحیح ده چې مثال د بني اسرائیلو نه دی دا خبرې اورېدلې، ځکه هغه خو نیکان د اصل نه خاندانی خلکو او د نبوت کورنۍ وه، نو کېدی شي په هغې کې د پلرونو نیکونو نه د انبیاو نه دا خبره رانقل شوي داسې، دا خبره هم صحیح کېدی شي. دا دویم هم صحیح کېدی شي فرعون دا خوب لیدلی، دا کله د یو کافر بادشاه خوب رښتینی کېږي. د یوسف علیه السلام په زمانه کې بادشاه خوب لیدلی او خوب رښتینی شو. دا درې وجې علماو بیان کړي، دا درېیمه وجه پکې کمزوري ده، خو البته دا یو توجیه پکې کېدی شي چې فرعون خوب لیدلی او کاهنانو ته تعبیر ورکړی. نو یذبحون علی الاول بستا زمانه او ژوندۍ به پرېښودی ستاسي جینکۍ. نسانه مراد جینکۍ دي، جینکو ته زنانه ویلې دي، تغه مجازي مرسل وی په اعتبار ده ما یقول له سره ژوندۍ به پرېښودی ستاسي جینکۍ. و فی ذلکم، ذلکم اشاره دی بچ کولو نجات ته. و فی ذلکم په دې بچ کولو کې د فرعونیانو نه بلاو نعمت استاد در ابن لوی نعمت، بلاو منه نعمت. او یو فی ذلکم په دې عذابونو د فرعونیانو کې بلاو امتحانو، به بلاو معنا بس شي امتحان، چې دا فرعون چې کوم ظلمونه کول نو دا امتحانو، ډېره زمانه دا ظلمونه شوي او دې ظلمونه کې په نیکانو خلکو سه ابتلای. لکه نن سبا حکومتونه د مسلمانانو سره عموما د مجاهدینو سره خصوصا ظلمونه کوي، نو دا ظلمونه صرف سي ابتلای. او دې ابتلا کې د الله ډېر حکمتونه دي، یو لوی حکمت پکې دا چې دې باندې د نیکانو خلکو درجې الله پورته کوي. یو نیک بنده یې دغه لپاره په جنت کې یو مقام الله مقرر کړی، دې هغه مقام ته په نیک عمل نشي رسېدی. الله تعالی پرې داسې ظالمان حکمرانان مسلط کړي او دا نیک بنده باندې یو ابتلا راولي، په دې وجه هغه مرتبې ته الله تعالی رسوي. نو فی ذلکم په دې بش کولو کې د فرعونیانو نه یا په دې عذابونو کې بلا او نعمت و یا امتحان استاد درنه لوی امتحان. و اذ فرقنا بكم البحر، دا دویم نعمت ذکر کوي. دویم نعمت سو نجات من الغرق، د لوبیدو نه مې بچ لای، مخکې و د فرعون ظالم نه مې بچ لای، اوس وی دریاب کې مې دور استرار درک لدی او د لوبیدو نه مې بچ لای. و اذ فرقنا اکل مې چې بیل کو بكم، ستاسو د بچ کېدو دپاره دریاب، دریاب مې بیل کو، څه معنی دریاب کې مې دولس لارې جوړې کړلې دی. دې ته بحر قلزم وایي، نن سبا ته بحر احمر وایي. دا بحر قلزم یا بحر احمر په دې کې الله د بني اسرائیلو ته لارې ورکړلې دي. فانجیناکم، الله موږ نجات درکو تاسو ته. حدیث کې دا د عاشورې ورځ وه، لسمه ورځ د محرم، چې فرعون الله تباه کړو دوی ته الله نجات ورکړو. په دې وجه په دې لسم د محرم باندې یهودو به روژه نیوله د شکریې په طور باندې، او دې امت کې هم دغه روژه شته. خو ښه دا ده چې نهم ورځ هم سه روژه ونیولی شي چې د یهودو سره مشابهت نه راځي. مخکې ور نجیناکم من آل فرعون، او دلته وایي فانجیناکم، انت باب التفعيل نجينا، باب التفعيل لك باب التفعيل فتدريج دلالات كي پدې مخ کې نجات په ډېر لګېدلې، ځکه باب التفعيل راول او دلته باب فعل راول وز انج پنجينا کوم، ځکه پدې بشکېدو وخت نو لګېدلې، ځکه باب فعل راول. فانجينا کوم الله من بعد لیتاسي دریا نه بچ لی، و اغرق نه مونږ ډوکړو فرعونیان. و انتم تنظرون، تاسې ورته کتل، تنظرون څه معنی، ستاسې مخامخ الله تباه کړه. نو دا بل غټ نعمت دی، د دشمن هلاکت یو نعمت، او دشمن په داسې طریقه چې ته ورته ګوري تماشې هم کې، نو دا بل نعمت دی. و جعلنا موسی 40 ليله، دا تمهید دی درېیم نعمت ته. دریم نعمت درو سات کې ذکر کوي، ثم عفونا عنكم، خدا ول تمهید ذکر کوي. دریم نعمت سره عفو عن الشرک، شرک هم کو د سی بندگی مو کړه، الله تعالی تر دا ګنا اما فی وکړه. الله وکړه چې مونږ وعده وکړه د موسی علیه السلام سره د سلوی ختو شپو. د موسی علیه السلام نوم په قران کې اوس شپږ د ښکاره تر راغلی. د موسی علیه السلام مجاهده ډیره زیاته وه، نو په دې وجه قرآن د هغې واقع بار بار نقل کوي. دنیا کې چې د چا ژوند په اطلاع کې تیر شوی په مجاهده کې د هغې هغه زندګي د الله ډېره خوښه شوې ده. نو الله یې ځکه په قرآن کې بار بار را نقل کوي او تذکرې بار بار کوي. 40 لیلۃً د څلوېښتو شپو دا یوه میاشت د ذوالقعدې وه او لس ورځې د ذوالحجې. او د دې تفصیل سورة اعراف کې بیا راځي. اعراف 142 کې تفصیل نه ووعدنا موسى 30 ليلة واتممنا بعشرين فتم ميقات ربي 40 ليلة. اول د یوې میاشتې وعده د موسی علیه السلام څه شوې ده، خو یوه میاشت وروسته هغه مسواک استعمال کړی نو بیا لس ورځې په الله نورې مقرر کړي، یوه چله وخت یې هلته تېر کړی و. بیا وروسته وقال موسی لاخیه، نه دغه نور تفصیل یې بیانوي. 40 لیلۃً دلته یې لیلۃً ذکر کو ځکه عرب چې هغه تاریخ د شپې نه حسابوي، میاشت شپې نه وي کېږي، نو د شپې نه اصل کې تاریخ حسابېږي. مثلا اوله شپه د رمضان یا اوله شپه مثلا د شعبان یا دویمه شپه د رمضان یا د شعبان، نو دا میاشت شي ده د شپې نه وي کېږي او تاریخ به هغې د شپو نه راکاو حسابو. 40 لیلۃً او کله ایام امر راځي. ثم اتخذتم من الله بيوني تاسوس خينا رب خداي توباني ثم اتخذتم من العجل إلها أدوين مفول هذا بشوير بيوني تاسوس خينا رب خداي توباني دي سع عبادتي شروك اسق عبادتي ولك ذكر دي عقيدة دي حلول و او دا دي مخنا دي عقيدة و عقيدة دي حلول دا سدا ذكر دي ويش اللہ طلابي ومخلوق دلن حلول وكي لکه اوبو چې په شودو کې وار دی او اوبو ته بیا خلک څه وایي شوده ورته وایي، نو د حلول د وینه مخلوق ته نوم د الله تعالی کېښودلی شي. دا د حلولیه واقیده ده. دا قسم خلک په دې متصوی پوه کې دی. نو دارنګې د دوی عقیده خراب او د حلول عقیده وه د دې یهودو چې الله تعالی کله کله په یو مخلوق څه وکړي حلول وکړي الله پکې ورننه وځي او بیا هغه بنده ته هم څه ویلی کېږي الله ورته ویلی کېږي. پوه شوئ کله په یو ونه کې الله حلول وکړي، کله په یو نیک بنده کې وکړي یا بل چا کې وکړي، بیا دی وایي دا زموږ رب دی. نو د مخکې نه دی دا عقیده وه. او د سخې عبادت خو دی کې د مخکې نه و، لکه مثال مصر کې فرعونیانو هغوی به د سخې عبادت کاوه، نو هغه د هغې ډېر معبودان و، خو د هغې په معبودانو کې سخی هم و، د سخی عبادت بیکاو، د غوا عبادت بیکاو. نو چې کله له سامیري سخی جوړ کو نو دی ته هغه زوړ یادګار ور په یاد شو. نو هغه سخی نه چاپېره په ګډا یې هم شروع وکړه او د سخی عبادت یې شروع کړو. نو ثمت تهاسو من لبیونی تاسوینر په خدای توب باندې من بعدې روسته د تلو د موسی علیه السلام نه تور غار ته وانتم ظالمون تاسو ظلم کوونکی وی. ظلم یې څه ته وه؟ شرک ته. لکه سورة لقمان 14 کې راځي چې الله تعالی شرک ته ظلم وایي. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوي، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. یقینا شرک خامخا ظلم دی، لوی لوی ظلم په ظلمونو کې شرک کول دی. مزلت که وانتون ظالمون ظلم شرک ته وه. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. دا مخکې تمهید و، دا اوس هغه نعمت ذکر کوي چې هغه څه د عفو عن شرک ده. ثم عفونا عنکم دلته ثم راځي او من بعد ذلک دام راځي. نو ګورئ دلته دوه خبرې دي، یو د سخې عبادت دی، دویم توبه کول دي. نو څه معنا ثم مقصد داری د دې سخې عبادت نه وروسته او من بعد ذلک د توبې ایستل نه وروسته عفونه عنکم موږ تاسو ته معافي وکړه. ثم په وروسته والی دلالت کوي، من بعد ذلک هم په وروسته والی دلالت کوي. وجه دا چې دوی دوه کارونه کړي، یو د سخې عبادت کړی او دویم د هغې نه توبه ایستلی. نو د دې سخید عبادت نه او د توبې ایستلو نه وروسته الله معاف کړی. ثم عفونا، بیا مونږ معافي وکړه تاسو ته. او دی توبه چې ده دا سورة اعراف کې ذکر کوي، یو سل یو کم پنځوس کې، چې دی په کوم الفاظو باندې توبه ایستلې ده. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ذوير كان لا فمن رحم منك وبخنا منك من وان نخام خاشو من توانيان لا لدي توبة جن لا فمن رحم منك من غنا ما بكي والله إذا توبة قبولك لا. أو لعلكم تشكرون، لا دي مخي طول نعمتون سلقي چې الله یې مال باندې نعمتونه وکړه، د دې لپاره د الله شکر ادا کوي. د فرعون ظالم نه مې خلاص دی چې شکر ادا کوي. دریاب د ډوبېدو نه مې بچ دی چې د الله شکر ادا کوي. د شرک معافي مې ته وکړه لعلکم تشکرون. تاسې الټه زما دشمني شروع کړه، الټه دشمنان شوئ. وآتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون. رسول رم نعمت ذکر کی اعطاء الكتاب، چلنا تاسولا کتاب درکو، کتاب د سنو قانونم نو، الله تاسو د نظام د پاره او د ژوند تیرول د پاره کتاب درکو تورات. دلته اجمال د سورت اعراف کی به تفصیل نازی، یو سل پنځه سلویخ یو سل سلور پنځوس کی الله وکم کړه چې موږ ورکوم صالح اسلام د کتاب تورات والفرقان، دا عطب دی صفت دی صفت بانی او کتاب چی فرق کون که ما بین دا حق و باطل کی. او لعلکم تهتدون، دا دیر پار تاثیرات حاصل کی. اللہ کتاب دا دیر پار را ریگر اشراغین خلق حلیت حاصل کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. دا ام یو قسم نعمت دی چې ګوری الله مخکې ور شرک ته الله معاف کو. نو وشوی د دې شرک چې کومه سزا وه چې قتل و، په هغه کې مې الله تخفیف راوس، اساني الله راوستله. دا بل یو نعمت دی. کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته، ای قوم زما، یقینا تا ظلم کړی په خپلو ځانو باندې باتخاذکم العجله په سبب دې ولو ستاسو شینره په خدای توب باندې، نو پتوبو توبه وباسئ. دا پتوبو کې پاس سبب یې ده، ځکه دا ظلم سبب د چارې د توبې دی. پتوبو توبه وباسئ. او وروسته وایي فقتلوا، افار تعقیب ده، ځکه دا قتل متمم د توبې و. دلته وایي پتوبو او وروسته وایي فقتلوا، دوه ځای پا راځي. دا اوله پاس سبب یې ده او دا دویمه پاده تعقیب د پاده ده. پاس سبب یو ولده که ظلم سبب د توبې دی، او د روسه کې پاده تعقیب ولی ده، ځکه دا قتل دا متمم د چارې د توبې دی. او اله باریکم باری د الله تعالی د نومونه یو نوم دی. قرآن کې درې کاره دا لفظ راځي، باری هغه ذات چې شکرونه د یو بل نه جدا کوي. او فاقتلوا انفسکم، قتل کوي یو بل لره. مخکې توبه وباسئ، نو د توبې سره دا ام ده چې یو بل به وژنئ ام، لکه دا قتل دا د دې توبې یو جز و. لکه یو سړی نه مثال غلا وشي او د هغه نه لاس کټ کېږي، توبه به ام وباسي او لاس به هم کټ کېږي. یو سړی مثال زنا وکړي، هغه به رجم کېږي یا به دوری ورکولی کېږي، او توبه به ام وباسي. او یا پاکتلو انفسکم، دا پا تفسیریه ده، مقصد داره چې بنا په دې باندې دا قتل عین توبه شوه. نو یا دا قتل جز من التوبه دی چې په زړه او ژبه توبه وباسئ او عملا یو بل قتل کوي، او یا دا قتل سل عین توبه ده چې توبه داره چې یو بل قتل کوي. ان پوسکو خپل ځانونه، یعنی دا کوم چې عابدین د سخي دي، نو دا دي نور ته ځان وسپاری، او یا په ان پوسکو سمنه هم جنس دا غیر عابدین، دا د عابدین قتل کوي، دا چا چې د سخي عبادت نه دی کړی دا دا نور مړه کوي، چا چې د سخي عبادت کړی. او ذلکم خیر لکم، دا ترغیب دی قتل ته، دا قتل یې دا توبه ډېر غواړي تاسو سره، سمانه مجرم له سزا ورکي، یا د مجرم په سزا کې ډېر زیات خیری. یو مجرم دی هغه قتل کوي، یا کوړی او دوری ولا ورکوي جیل ته وغورځي، نو الله د مجرم په سزا کې ډېر غټ خیری. فتاب علیکم الله، مهرباني وکړه په تاسو باندې. مخکې مې ویلي وو چې الله تاسو باندې مهرباني وکړه، ثم عفونا عنكم من بعد ذلک، اوس چې معافي مې ته وکړه. دلته مې په تا دواړو یو مقصد دی، نو ګورئ مخکې یو دی کې لږ فرق دی. مخکې ثم عفونا عنكم، د شرک معافي مې ته وکړه، دلته په تاب علیکم مقصد داری چې د سزا کې چې الله نرمي وکړه، د یو څو کسان قتل کړل نور ته دا سزا معاف شوه. یعنې اول حکم دا و چې دا ټول قتل کوي، وروسته الله ثانی راوستله، نو ثم عفونه او په تا به کې دا فرق، ثم عفونه شرک مې ته معاف کړو، او په تا مقصد داری هغه سزا کې څه راله ثانی راله. بعد خلک دلته وچې اویا زره کسان دی قتل کړل، هغې نه وروسته هغه باقي معاف شو. خو دې باندې محققین مفسرین رد کوي چې دا د بني اسرائیلو جوړ شوي روایت دی، دوی خپل برکات په دې طریقه ثابتوي چې موږ په لږه زمانه کې دومره ترقي کړې او یا دومره ډېر شوي وو. د دې وینا مقدمه د ابن خلدون رحمه الله دې کې رد کوي چې د موسی او د یعقوب علیه السلام من کې څلور پیړۍ تیرې شوي، نو څلورو پیړۍ کې دوی دومره نه دي ډېرې شوي چې اویا زره دلته قتل شو، اویا زره په طاعون باندې مړه شو، نورم ځای بې ځای مړه دي، نو دومره ډېر شوي نه دي لکه څنګه چې دا ددوی دعوه ده. دا خبره قوي خبره، دا د اسرائیلي روایت دي چې کنه اویا زره دی قتل شو بیا معافي وشوه. انه هو التواب الرحیم، یقین د الله توبه قبلونکی او مهربان دی. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ذا تمهيد تنزم نعمته، روس سعاد كبل نعمة ذكر كي تنزم ذا تمهيد ذكر كي كلا شوى تاسي موسى عليه السلام لن نؤمن لك، هس كلا من باور نكو تاباني يقين دبان نكو، حتى نرى الله تفضيه چه من گوينو الله نرى جهرة بيديا، تر څو چې الله موږ ته ځان نه ښودلی دی دا بېادبي وکړه. د الله دلی دو مطالبه وکړه، خو دا مطالبه په طور د شاوه د بېادبۍ باندې وه. موسی علیه السلام د الله دلی دو مطالبه کړې وه، ربي ارینی انظر الیکه، په هغه مطالبه د یو ډېر محبت د وجې نه وه، او دا دې مطالبه د بېادبۍ د وجې نه وه چې بېادبي وکړو په اخذت کوم صاعقه، دی باندې الله تعالی چغه نه وستن در چغه پیراره دا وس اړونه اٹ پیر شو، او دې ټول پازه کې مړ شو. دلته سوای قوی سوره عناف یو سل پچپن کې تا یو سل پنځه پنځوس کې رشپه ذکر کوي، نه د بار نه سوای قو د زمه کې نه پسنه نه رشپه راره. دوا ځاونه دی باندې راجم شو، حضرت کوم سوای قره ونی ولتا شنرا شغل تندر، و انتم تن جون تاسو قتل یو بلتا، یو بلتا به قتل شلتی بیٹ کولی او تماشه ولا کوله، او یا تن زورون دی سوایقی تم قتل. ثم باسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، دا پنځم نعمت دی چې الله دې مانه رسمه راپور تکلی بے دبیم وکلا اللہ ملک لئی د سزا په تور بیرت اللہ دی را جوندی کرد او دیتا حیات بعد الممات ویلے کی او اصول کی منگ ویلیو چی صورت بقرہ کی دا سی واقعہ سورا جی پینز واقعاتی اولانی واقعات کی دارا ثم باسناکم اللہ بے میرا پور تکلی رسل مرسا سنا لعلكم تشكرون لرفات تشكروا باس إلى الله وزللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ذا شفقم نعمة ذكر كي شفقم نعمة سوى تزليل الغمام أوريزي سوريا كول ميداني تيه كي دي سوري انتظام نو الله تعالى دي دي پارا أوريزي راولي گري جب دي باني سوريا كول وزللنا كي تشار چې د دې ورځې بنیادی مقصد هغه سوره کولو باران مقصود نه و بلکې سوره کول په دې باندې مقصود و وانزلنا علیکم المن والسلوى نعمت دی انزال المن والسلوى الله ربانی سرون جبین او ملزان راولېږل او دام یو ناشنا معجزه وه ځکه مرزان په دسې علاقه کې چې هلته د غنمو پسونه وي د وربش دې موسم کې مرزه دي او دا خو میداني تیه و غنم او وربش نه وي خو یو غیبي طریقه پې الله تعالی ډېر زیات مرزان راولېږل چې څومره به دوی نیول بې تکلفه به نیول هغه به یې نالول او پخول وي او ترونجبین په دی باندې به د شپې په ونو باندې یو خوږ شی به په دې ونو اورېده نو دی باغی را ټولاو کوچی سونه پا دی جراتو دونا با دی رانیول دا دی مرزان نا او پا دا وانده تنجبین بی را ټولاول او دا لوی نعمتو پا دی بانی دکه اشریا طولو مر مثلا چرگان خوری الواگانی خوری نو دا غط نعمتو اگر چه دی نبی قدری و ناشکری دیرشو وروس بیان رازی کلو من طیبات ما رزقنا کن دینا مخی قلنا مقدر دی چه اللہ منگو تبیدیو دیکھا قرآن کریم که چه کلا پخوانی واقعیت بینیگی او پای که سیغر امر راشی نو آل تبا قال یا قلنا لفظ مقدری نو اللہ قلنا منگو توی چه کلو خوری من طیبات ما لپاک اوشعیننا رزقنا کن چه من دیگر در کلی تاستا دلتا وقف راوڑی چې په ظلمو دې ظلم وکړو الله په غټ نعمتونه کړیو د دې نعمتونو ډېره بېقدري کې وشوه بېقدري څه وه یو خو یې ناشکري وکړه او بل د ضرورت نه زیات به راجمع کول او ذخیره کول بی الله ورته ویلي وو چې د ضرورت په اندازه را جمع کوئ او دی به حرس کا او ډېر به راجمع کول بل دا ناشکري وکړه د بدلېدو مطالبه وکړه چې ډېره زمانه دا یو خوراک مو کړه بدل غواړي بل ذخیره اندوزی شروع کړه الله تعالی ورته ویلي وو چې دا به نه ذخیره کوئ یو دی ذخیره کړه دا غوښې به یې ذخیره کولی نو الله تعالی دوی ته دا سزا ورکړه چې دوی نه به غوښې بیې څخا کېدلی غوښه د مخکې نه څخا کېدله حدیث کې دا راځي لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم که بن اسرائیل نه ونه غوښې به نه څخا کېدلی نو د غوښو څخا کېدل د دوی د زمانې نه شروع شو او دا یو سزا وه د دوی دپاره او کله کله الله داسې هم کوي چې د څه کسانو په غلطۍ باندې ټول انسانیت ته الله تعالی سزا ورکوي د غلطي د بن اسرائیلو وه او د لږو خلکو وه خو الله تعالی پرې ټول انسانیت ته دا سزا ورکړه چې غوښې یو سړی ساعتي نسخا کېږي تې او ما ظلمونه الله دی ظلم نه کړی موږ باندې لیکن ولې خپل ځانونو باندې ظلم یې کاوه وس قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها په دې اتونو کې عذابونه ذکر کوي په اول کې تمهید ذکر کوي د دې شپورې اووه نعمتونه بیان شو اتم نعمت وروسته ذکر کوي د دې اووم اتم نعمت په منځ کې په دې باندې عذاب ذکر کوي خو او دغه عذاب سبب اول ذکر کوي. دیات کې سلور اوامر او دو بشارتونه ذکر کوي. کله چې دی په میدان تیه کې آبادو، نو الله تعالی په دی باندې د بیت المقدس جهاد پارس کو، خو دی دا جهاد نه انکار وکړو. سورت مائده 2 کې براشي چې دی د جهاد نه انکار وکړو، نو سلویخ کاله په طور د عذاب دی په میدان تیه کې بند شول. او دغه وخت کې موسی علیه السلام هر له سم بیا وپات شو. موسی علیه السلام د دین د جهاد مطالبه کړې وه، او دی د جهاد نه انکار وکړ، دا جهاد مو نه شو کولی. الله تعالی سلویخ کاله په میدان تیه کې حیران او پریشان کړل. جهاد باره کې چې څوک سستی وکړي الله حیرانه کړی دی. که ډېره زمانه کې د مسلمانانو د جهاد په حواله ډېر غفلت شوی دی، نو په دې وجه هر ځای کې مسلمانان حیران او پریشان دي. دا پریشانی الله په دې بني اسرائیل هم تېره کړې وه، څلوېښت کاله پورې چې هغوی د جهاد کې ایسه نه واخیستې. نو دې واقعیتونو دا هم معلوم چې چا بې همتي کړې ده، الله تعالی خلک بیا ډېر ذلیله کړی دی. بهرحال په دغه زمانه کې به موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه وپات شو، او د دې نه وروسته عیسی علیه السلام پیغمبر شو. نو هغه په نوي هلکانو باندې د جهاد محنت وکړو. هغه کوم چې هغه سپینګیري و زاړه هغه وپات شو، او نوي ځوانان چې په هغې د جهاد محنت وشو، ځکه نوي ځوانان چې هغه سر ښه قبلوي. اکثر دا مشران او سپینګیري د جهاد مخالفت ډېر کوي، جهاد ته نه تیارېږي. دا اتیا کالو سپینګیری به خو بیا یاره د ملک را باندې مه خرابوي، حالانکه هغسې مر ته نږدې شوی، خو بیا هم یاره د ملک را باندې مه خرابوي. نو اکثر دا ځوانان چې په هغې کې قبلول بیا ډېر وي، حق په اسانۍ باندې قبلوي. نو عیسی علیه السلام په هغه هلکانو محنت وکړو، هغه جهاد ته تیار شو، هغې جهاد وکړو، او د هغې د جهاد په برکت باندې الله پاک دی ته ملک پاتحه کړو، شام پاتحه شو. او چې کله ملک پاتحه شو، نو الله تعالی ورته دا څلور خطابات وکړل. د دې مقصد داری چې الله خو ملک ته پاتحه کړو، خو کله چې ننوځئ نو په ډېر په عاجزۍ ننوځئ، لوی او تکبر او مستي مه کوئ. یو کله کله مجاهدین چې د فتوحات سره په هغه کې لوی او تکبر راځي، نو یو د لوی تکبر نه ځان وساتئ، او دویم چې دی بخښنه او استغفار وغواړئ چې الله تعالی د ګناهونه معاف کړي، او په دې نعمت د الله تعالی شکر ادا کړئ. نو بهرحال یو په دې فتح باندې د الله شکر ادا کړئ، بلکې جهاد کې ناکامۍ زیاته شوی د هغې د الله نه بخښنه وغواړئ، او بل عمل ته چې ننوځئ نو په عاجزۍ باندې ننوځئ. دا اوامرو ته الله تعالی رالېږلي وو. نو بهرحال دی بیا د دې حکمونو خلاف وکړو، وروسته راځي نو الله دی له عذاب ورکړو. وید قلنا کله چې ویل موږ نه نوځئ دې کلي ته، فکلوا منها خورئ د دې نه حیث شئتم کوم نه احساس کوه شي رغدن پریمانه، او وادخلوا الباب نه نوځئ په دروازه د دې باندې. الباب د دې کلي چې کومه دروازه ده په دې ننوځئ. سجدن عاجزي کوونکی، او یا سجدن چې ننوتئ نو الله ته سجده د شکر وکئ. وقولو حتوتن، حتوتن څه معنا؟ مدارک وی مسلتنا حتوتن، سوال زمن کمی د ګناهونو دی. حتوتن، حتوتن دا لفظ وی وی د دې مقصد داری چې الله زمن ګناهونه معاف کړي، الله زمن ګناهونه معاف کړي، دا یې مقصد و. وقولو حتوتن چې مسلتنا حتوتن، سوال زمن کمی د ګناهونو دی، یا صرف حتوتن، حتوتن دا لفظ وی وی نغفر لكم خطاياكم، من قبل ما كتاس أساج هنا، أو سنزيد المحسنين خام خاز يا سواب بوركو استعمل كون كتا، وسنزيد ما نزيا سواب بوركو أو شاتا شيغا خستعمل والاي. نیکمله یغی ته به اجر او ثواب ډیر ورکو. ځکه سړی چې نیکۍ کار کوي پرهیزګارۍ نو هغه ته په لږ عمل بیا ډیر ثواب ملاوېږي. او دارنګې د نیک عمل سه ګناهونه هم معاف کړي، ځکه نغفر لکم خطاياکم، یې ذکر کړو ګناهونه هم الله تعالی معاف کړي. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پدایات کې یو د دې عذاب ذکر کوي. عذاب سره فانزلنا على الذين ظلموا رجزا، الله په طعون مرز راولېګو. او دویم سبب د دې عذاب ذکر کوي. د عذاب سبب شو فبدل الذين ظلموا حیتتون نفذی بدل کو. او دیت کی دو زل ظالم او یو زل پاسی اغا چاہتاوی چا غد شریع لفظ بدل کو. اللذین ظلمو علی اللذین ظلمو، دو زل ظلمو تکیر آلی او یو زل دا پیسق لکا یف سوقون. ندو زل ظالم یو زل پاسی کی اغا چاہتاوی چا غد شریع لفظ بدل کی، حیتتون نفذی بدل کو تغیی پا زی حنتوتون لپا زواب. اللہ پی زکا دا عذاب مسلط کو. پا بعد دار اللذین از ظلمو دا اطلق ونی مشکل لی. اکرل تا دستی ظاهری معنی دستی لگ. پا بعد دار اللذین از ظلمو بدل کو ظالمانو وینا و غیر اللذی غیر داغی وینا نشلی تولی شووا. ریس مقصد شو. اکم وینا چو تشو حنتوتون اغیر بدل نکو، بلکه بل نفذی بدل کو. چې دغه لفظ یې بدل نه کو، بل یې بدل کو، دوی خو ګناهګار نه دي، ولې الله عذاب ورکو؟ پوه شئ؟ ظاهري مقصد دا دی. د دې نه مختلف جوابونه کوي چې په بدل الذین یو معنی په بدله معنی د استبدله سره. بدل کې واخسته ظالمانو بیا نه غیر دغنشتی ته ویلی شووه، بدل کې واخسته. نو څه معنی د حتوتون په ځای بل لفظ و حنتوتون؟ الله غنم راکي، یا حنتوتون فی شعیرتین، الله تعالی غنم ور بشرا کی، حبه فی شعیره دل پاد راځي. د غنم او د وربش سواری شروع کو. الله تعالی دا سوالو کې چې ګناهونه الله ماف کی، دې دې چې سوال الله تعالی زموږه غنم ور ایو شری ویلی ویل یره دا ایمان خورا که خډ ډیر دی خو خمبې می دا دانو نو ولته شری ذکر دانو سوالې کاو. نو بہرحال یو معنی داش ہوا. دو معنی دا سے کئی شاید کی تقدیر دے. فبدل الذین ظلموا قولا قیل لهم وقالوا قولا غیر الذی قیل لهم. بدل کے ظالمان قولا اغا وینا قیل لهم چلی تویل شوا، وقالوا قولا غیر الذی او ویقل وینا غیر دغن جلی تویل شوا. دو جواب دغش دو جواب پوش ہوئی کنا شاید کس دے تقدیر څنګه شو؟ خلاصې ناسې وځي ما خیر سه توجه هم نشته زما خیر سه. فبدل الذين ظلموا قولا قيل لهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم. دویم اسانه معنا ده چې بدل معنا ده اخذه باندې یا قال باندې. فبدل الذين ما اخذ الذين ظلموا قولا واخص ظالمان وینا غیر دغنه چې دی ته ویلی شووه. دا د یاد کې توجیه وه. بل د یاد کې یو بل سوال دی، یو سوال خو دغه دویم سوال دا دی چې ګوري حدیث شریف کې راځي چې دی قول او عمل دواړه بدل کړی وو. لکه مثال الله ورته ویلو سجده به وکوي او دوی د سجدې ځای په کوناټو ښویدل او د حتوتون په ځای څه لفظ و حنتوتون دا یو یا حبه فی شعیره دال پاجیول. نو قول او عمل دواړه بدل کړي وو. یو دوی ته امر شو د عمل په باره کې چې سجده به وکړي، بل نو امر ته شو د قول په باره کې چې حتوتون به وي. نو دوی خو دا دواړه اوامر بدل. دلته دا یو ذکر کو، تبدیل د قول ذکر کو، تبدیل د عملی ذکر نه کو. نو دې کې نقطه سره نو ګورې د دې نقطه علما دا بیانوي چې دا قول بدلول معمولی جرم دی په نسبت د عمل بدلېدلو باندې. نو دې کې ته اشاره چې دا معمولی ګناه د دونه لوی عذاب سبب وګرځېد. نو هغه لویه ګناه به څومره لوی عذاب سبب ګرځي. دا تبديل د قول دا سبب وګرځي د څه لپاره؟ د طاعون مرض لپاره. نو تبديل د عمل هغه به د لوی عذاب سبب وي. دی پوه شوي؟ او بیا دی چې لفظ بدل کو نو بعضې روایت کې داسې راځي چې دی حنتوتون لفظ وه یا حبة في شعيرة دا سيال پازي ويل مقصد داره چه دي دا دانو سوال كاو دا استخبار پا زي دا دانو سوال كاو او رجل نمراسره طعون عذاب دي دلم نباس وي چه رجل قرآن كي راش مرات عذاب رجل عذاب عذاب سو طعون مرض و مخلو امتون بدار رات حدیث كي راشي او دا ظلمو ظلمو ټکی دوه ذکر کو او یو ځل یې فاسقین ذکر کو. د دې نه دا معلوم شو دی به شریع الفاظ نه بدلی ځکه دی دا لفظ بدل کو نو عذاب پرې راغلی. نو شریع الفاظ بدلول دا ښه نه دي. په بعضې خلک په اذکارو کې د ځانه کمی زیاتی کوي الفاظ جوړوي لکه عدلو تاج مثال مشهور دی یا دافع البلای والوبای والقحط والمرض والألم دا مهم الفاظ دي. الشرك وهم پکیر دي ودين ازان ساتل لا پکار دي. يا دغنان جل آمانت السلام بيوي وحينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام ازانا پلا اضافة كي كان اللهم آمانت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام دعا دارا وصلاة دي كزان زيادة وكي اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام كان ذلك الفاظ زياد كي ودا زيادة دا جائز نلي سين نلي باتي شرعا كم الفاظ نقري اغا الفاظ ويل بكاري فانزلنا الله من راوليك فزاليمان وبني عذاب الاسمان دا بما كانوا يفسقون سامنا شرعي فسقاو نفرماني كولا د دې د نافرمانۍ په جنا په دی باندې عذاب راولېږه. نن به دوه بجې خو شا به ختمي په باندې دوه هغه څه په دې ختم دی خو په ایټم کې بیا کوم نو په باندې دوه بجو نه